أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا سورت په سورت المائده سره مشهور ده تسمیه د کل په اسم د جز سره د مائده تذکره راځي دی سورت کې دا سورت چې ده مدنی ده د سورت فتح نا رسته نازل ده 112 دی پسې سورت توبه 113 سوره نصر 114 دا ترتیب شو په دې سورت کې رکوګانې شپاړس دي په دې سورت کې ټول آیتونه چې دي هغه مقدار دغه شو 120 د دې آیاتونو تعداد شو شپاړس رکوګانې شوې په دې کې د کلماتو تعداد 2804 دي کلمات مجموعی طور سره دادي د حروفو تعداد 11737 دي دا سراج المنیر کی بیانی علامہ شربینی دی صورت مقصد سدے توضیح د حلالو او د حرامو پس د احکامنا سابقا وانها من الله لا من غیره حلال حرام د جانب د الله ندی د بل چانا دیو جنا حدیثو کی راضی لستو حرم و حلالا ز حلال و حرامو لنشم لکدا د بلچا خبر نه دا ز حلال ولا حرام ولا نشم خو بنت عدو الله چې د ابو جهل لور دا او بنت رسول الله چې د نبی علیہ السلام بچای دا په یو کور کې علی سے بنه جمع کړي نو دا یو چې ز حلال حرام ولا نشم لو احکامات د جانب د الله نه دي وانها من الله لا من غیره تاسو رنګي الله له شریک ګرځوي یعنی که یو شی حلال او چا وته حرام او عقیدتا نه ده کافر شو دا الله له پر شریکو ګرځو او تاسو نظرونه د غیر الله کوي دی صورت کې زجر دی يهود او تا الذين حللوا ما حرمهم حرم الله عليهم او حلال کړي واغه چې الله په حرام کړو دا به وی چې د امیانو مال مونږ لا روا دي چې اوسړه دومره بې ایمان شي چې هغه د پردې مال ځان لپاره حلال غني دنه غټ غندوم چې ته سوچته مناسبت د دې صورت ما قبل سرسد غوږب کې دې ډېر خده هر کله چې ذکر کړه احکام چپاغې سره معاشره خېسته کیده معاشره خېسته کیده په آپس کې اوس خودنه کې د هغه احکام چې داغه تعلق د خوراک سره سره ده اک بلاکل لهم یا دا سی ہویا چی ختمی که صورت نیسا پنا پی دی شرک تصروح بانی آخری زی کتاو آوری دا او صورت مائدہ پنا پی دی شرک فعلی کی وا چې هغه ذریعہ د شرک په تصرف ده، یعنی فعلی شرک کوي جو تصرف یې ګڼي چې د په نوم منښت کوم زما مال کې برکت اچي خیر اچي، دا د دې امیانو عام طور دا عقاید وي. شرک کوي نظر د غیر الله، نو عقیده دای چې د زمونږ مال کې برکت اچي که داسې ونکړو خرابوي، نو ګوره دا د دروغو قصې شوې. نو دا یې ځکه د سورۃ النساء سره متصل راوړه. یا داسې ووایه چې نفی د شرک فعلی ذریعه د شرک په تصرف ده، یا داسې ووایه چې شرک په تصرف متضمن دی شرک فعلی لره، شرک په تصرف متضمن دی شرک فعلی لره. عقیده دا ده چې د دو په لاس کې څه شته، د دې په لاس کې تصرف واک اختیار شته، فائدہ نقصان ور کولای شي، نو شرک په تصرف متضمن دی شرک فعلی لره. دا عقیده چې دی ساتي دا شرک په تصرف عقیده ساتي، نو فعل کوم یا دی شرک فعلی کوي. نو رد دا اول په صورت نساء کې، نو رد ثانی په دې صورت کې راوړو. خلاصه د صورت توضیح د سلورو مسلو، دیکھ توضیح دا سلورو مسلو دا، یعنی سلورو مسلو کې یو دادا چې حرام هغه دی چې الله حرام کړی دی، حرام هغه دی چې الله حرام کړی دی، نو هغه مخری، هغه د خوراک شی نه دی. ماشاءالله ماشاءالله. دویمه مسله تحریمات العباد غلط دي، مخترع دي، مخلوق ځان چې حرامي دا غلط دي، تحریمات العباد غلط دي مخترع دي. نو بني ادم که ځان نه څه شي حرامي، نو د ده په حرامولو حراميږي نه. دا دویمه مسله شو. او درېم مسله دا ده چې نظر د الله حق ته وحده زکه د عبادت ته، نو کوم سره چې د غیر الله منخ کوي دا د غیر الله عبادت یو کو. شامی کوي ان نظر عبادت والعباده لغیر الله کفر، نظر عبادت ته عبادت د غیر الله کفر ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص ته عبادت کو، سلورم مسئلہ دی صورت کې دادا چې نظر غیر الله شرک دی، خوراک دا غی حرام دی، ځان ته نه بچ کا. دا سلور مسلې په دغه طرز باندې په بل صورت کې قرآن پاک کې نشته، دته امتیازات د صورت وای ته پوه شوې. دا سلور مسلې شو. اول دا چې حرام هغه دی چې الله حرام کړی دی، کوم شی الله حرام کو هغه حرام دی به نخوري. دویمه دا چې تحریمات العباد غلط دي مخترع دي، یعنی ځان نه حرامول په دې حرامي گینا. دریمه مسله دا چې نظر د الله حق ته دا عبادت ته د دې حته کوم کوا، چې نظر د الله حق ته نو دا بل چاله مکو، دا عبادت ته دا باطلو مو، حتک د شاعر الله مکو. سلورم مسله دا ده چې نظر د غیر الله شرک ده، خوراک داغه حرام ده، ځان ته نه بچ کا. دا د دې صورت مختصره خاکه شو، ډیره مزداره. اوس دا اوله مسله چې تحریمات الله چې کوم شی خدای حرام کړ دې نو به حلاله نه. اول آیات چې خلاصیږي اخر سر کې ګوره طالب ورورا، غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی خکار چه ده چه تاسو پا حرم کیه یا پا احرام کیه حرم کیه یا پا احرام کیه نو غیر محل سید ده خکار بچه ده حلال نگنی تو پا احرام کی لکه مطلب نیت دی تڑل ده غیر محل سید مسئلہ اولا تحریمات اللہ وانتم حرمن امام بخاری وی واحد دی حرام راضی انتم حرم پی احرام حالت کیا دا لکا اولا مسئلہ شوا استن 90 نمبر آیات روارا تا تب سخکاری گی 90 نمبر آیات 90 نمبر آیات چه دے آغا دولسم رکو کی راضی یا ایو الذین آمنوا ایماندارو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه شراب جواری مکوا دی سر یاری ولنصاب بت پرستی ازلام رجسون دا گندی چیزون دی بدبودار مستقذر دا عمل دا شیطان دی ځان ته بچ گئی کامیاب بشه دا الله وینا شو حدیث کی راضی دا کہ ابن ماجہ کی حدیث سے شارب الخمر کعابد الوسن سکون کے دا شراب ادا سے لک بت پرست بل روایت کے راضی شارب الخمر کعابد اللات والعزا شراب جس کی دا مثال دا سے لک اللات عزا تا سجدہ کی دا مسئلہ اولاد دویم ماخذ شو پوری مخامخ پچن میں گورا تا تب بیاخ کاری گی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا یعنی قتل دخکار مکاوی لا تقتلوی چی اوی نو چی دا اوجه کذب ای که خو بیاهم آغا پا حکم دا غکی راغی لکه مردار شو دی بے نخری وانتم حرم دیتا حرمت پہ اعتبار دا مکان وی وانتم حرم یعنی انتم محرمون جمع حرامین دے مداری کوئی یا وانتم حرم انتم فی الحرم نو یو حرمت پہ اعتبار دا مکان دے یو حرمت پہ اعتبار دا زمانے دے چتاسو محرم یای دا پدی چرن میں کراغے دا مسئلہ اولا لکدا درم ماخذ شو نو پچن میں پسی چین میں گورا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما چین میں حرام شوی دے پتا سو اخکار دو چو بھی سو پوری چپ محرم یای حرما محرمین مدارک مانا کئی ایا حرما یعنی فی الحرمی حرم کیے داد ابن عباس تفسیر شو دا د مسلی اولا درم ماخذ شو دا د یو یو مسلی ماخذونه ته خیم په یو صورت کې دویم مسله کوم وا یعنی احد لکم بهیمۃ الانعام اول آیات مسله ثانیه تحریمات العباد غلط دي نن پس سالم دنیا مسلمان د خدای دی کتاب د رسول د حدیثو د شریعت کتابونه د سره نه پیژني دا سی وبا جوړه شو ادا جوړه کړچا غیر مسلمو د مسلمانانو د زړه دینی تعلیم دا سی پنوسی راو وخت کته ورلو دغه خو چل لیکنه چه ده قرآن نسخی کتابون شرعی اغا پا کچرا که غرزایی پا اخپل استر گولی دلی دی سباو که وسارا احلت لکم بهیمت الانعام مسئله ثانیه تحریمات العباد غلط تی داد اول آیات چه ده ابتدا کی رازی یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام. دا مساله دویمه تحریمات العباد غلط تھی، دا داغی نمونه شو. تاسو چیل می آیات گوری تاوست تبخکاری گی بیا. احل لکم صید البحر، یعنی تحریمات العباد زن نمو جوڑا وا. نتا گورا آیت نمبر چیل می اول ستاسی او گورا، اول آیت نمبر ستاسی او گورا تا تبخکاری گی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ستاسی. اے ایماندارو، محرام وای پاکیزه هغه چې الله حلال کړ دی، تجاوز مکوئ، تجاوز مکوئ. دا مسله ثانیه تحریمات العباد غلط تھی، دا د هغې دویمه نمونه شو. بیا چې د چین مې ګورو تا ته به ښکارېږي. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم، متاعا لکم منفعتا لکم، یا متاعا لکم تمتیعا لکم. دا ستاسو لپاره روا شو، ځان نه محرموه. صید البحر وطعامه متاعا لکم. ماشاءالله، د مسلې ثانی دا درېمه نمونه شوه. نو کته آیت نمبر 103 وګورې تا ته به ښکاري. 103، ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام. الله بحيرة صائبة وسيلة وحام ندي گرزولي. دا دنگرو پزان حرام کرو، نو حلال چه پزان بنده حرام ای کنو پا اعتقاد سر، نو کافر شو. نبی علیہ السلام وی عمرو بن لوحی ما پا جهنم کی ولی دا. عمرو بن لوحی ما په جهنم کې ولید، یجر قصبه اخپل کلمی را کاږي. جهنم کې مې ولید، نبی علیہ السلام وای کلمی را کله د ور په دغه کې لمبو کې پروت ته، او اخپل کلمی را کاږي. دا ایجاد هغه بدبخته کړی و. ما جعل الله من بحيره ولا صائبه. تفسير به دغه ته ورسیږو بیا به کو ان شاء الله، چې دې څه مطلب دی. دا تحریمات مشرکین دي. بابا بدعت کې چاخته شي، پغه مخته شي، نورو رو رو رو دا پولی ماتي، ټولی پولی ماتي شي. بدعت چې د شرک سوله ده، ګندا لار ده. دا معرف کې مفتی شفیع سی وایي، معارف کی مولانا ادریس سے بھی وای، انوار القرآن کی هم وای، هغه محدث چې دی وخت د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دی، وای بدعت د شرک لار ده. بدعت سره رو رو رو رو پولی ماتیږي، نو د بیګار یو ذریعه ده. ګناه ته خو ګناه وای، خو بدعت ته د ثواب وای. نو چې ثواب وای، نو دغه سي ثوابونه هر یو ورو ورو زیاتې د اصل دین بیګاړو شي. شیخ القرآن مونږ ته 60 سال مخکې یو کیسه کړې و. یو بادشاه او دغه چې دی، نو بازو ډیر ښایسته و، ډیر په مینه پاللې و. دوبی ته لاړ شي، هلته یو باز په 100 لکه خرڅېږي. 100 لکه بادشاہ بازونو چرته تلے دے دیو بڑای کورتا. نو آغا بڑای چی دے مخ کی چرته باز نو لی دلے، نو دا باز دا پانجی چی دی آغا دا سی را یوزی آدم کوخ کے کوگی دا سی. آغا بڑای آغا باز چی نیولے دے، یا اللہ ستا قدرت نظار شنوانو، دا دا دا پانجی دا سی یوزی دی. نو پنج چې یو ځای دي نو دا چې کله موقع راغله نو کلاو به کېږي نیسي به شي کنه قینچی و پسې واغېسته یا الله څه وایم اعتراض نه شم کولی نو او دا څنګه کار دې کړی دی نو هغه پنج یې ترنه کټ کړې زوی اوس دا د پنج کلاو شوي اما کوخ کې چې دی هغه کوخ کاریږي نو یا الله څه ویلې نه شم نو علم داسې کار کوي مکوخ کې کوک دې دن براته دې بابا چېغه کوک دې چېغه کلاو کې نو وسم ساده یې ته خپويږي ک الله خپويږي نو هغه قینچی سره کټ کته نه پنجه کټ کړی ته نه چې دا د نو اپوې نه خلا ماشاءالله بادشاہ تلاش کو کو کو اخیری کې بازی بیا موته نو بوډای چې سره کوم کار کړی او بادشاہ سلامت خپکیږم دا پنجه د بندو نو ما کولاو کړلې ادم کوخ کې کوګو نو ما په قینچی سره کټ ک اوس د خده د بازات شی خورلې شي نو هغه بادشاہ وی بوډای ته خپویږي کلا ستا په ملک قانون د شری نشته چرته ګورې مسلمانان ملکونه پای کې قانون د شری نشته ده د دې ټول مسلمانانو د نوم مثال داسې لکه دغه بوډای لکه دغه بوډای یره دا مثال هیر نه کې چرته د مسلې ثانی چې تحریمات او عبادت غلط دي نو په هغه اخیری نمونه 103 ما جعل الله من بحیره دا جانور دی الله پیدا کړی ستا خوراک لپاره تا غیا ځان باندې حرام کړو بابا نن دا مسلمانان دغه کې مبتلا دي چې الله دې له دین را لېګل دې پای کې خوشحالي دا امن دې او دا بدبخته چې د دین تعلیم کړي نه دین دې دا غي خوبي پیژنې نه لکه هغه بوډای قسم دې ته وکړه اته واورې دلا دا یو خلک مثال دی دا د دویمه مسلې ماخذ شو د مسلې ثانی سلورم ماخذ شو تفسیر به حل تکو دریمه مسله کومه وا دریمه مسله دا وا چې نظر د الله حق ته د عبادت ته د عبادت حقدار پیر فقیر نه دی عبادت حقدار پیغمبر اولی نه دی ته زنه یو د عبادت حقدار یو الله دی دا مخلوق چې غیر الله نظر ور کوي کنه دا د الله دین نه د سرن دی خبر د سرن دی خبر آیت نمبر 2 یا ای الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله درمه مثلا نظر د الله حق ته د عبادت ته دا د بل چانیشته اوس پدې 94 کې ته ګور آتا ته بخکاریږي خپ مزه سره آیت نمبر یعنی 94 94 آیات کې څه وایي یا ایو الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید الله ستاسو آزمائش کوي پس شي سره د ښکار نه دې ته وی تعظیم د شاعر الله مسله ثالثه نظر د الله دا عبادت ته د بل چا مکوا نو 94 کې دا نقطه دته او خودلا تعظیم د شاعر الله هتک بن کای بیا دې 97 کې ګوره تا ته بخکاری کی خو په مزه سره جعل الله الكعبة البيت الحرام کعبة منصوب و یاد مفعول اول دے دے جعل البيت الحرام بدل دے یاد فی بیان دے او قیاما مفعول ثانی دے قیاما للناس امنا للناس و قیاما للناس و شهر الحرام و الهدیع دے حتی که مکاوا زما خیال سره ته جو به پوښوین دا درې مسلې شو سلورمه مسله تګورا آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتۃ والدم حرام کړی شوې د پتا سو وینا مکه او سره مینا والدم او وینا مردار وینا نو مردار مردار ده د دین زیات حرام بیا الدم وینا ده نو مردار چې حرام ده پای کې وینا پاتې شوې ده جانور خو حلالو وینا بکې پاتې شو نو بیا خاص کر وینا حرام شو ولحم الخنزیر غوخه د خنزیر بیا دې دواونه زیات حرام چې دې هغه غوخه د خنزیر ده زما خیال سره ته پوه شوې غوخه د خنزیر بیا د خنزیر نه زیات حرام منخ د غیر الله ده وما اوهلا احلال اباز جتول ته وې مدارک وې د غیر الله په نوم وداستا په نوم ګډ راغې سنډ راغې زمون دې کولو کې با قاعده دې بډایګانو سره نو بداسې کولا او زمون په دې کولو کې با قاعده دې بډایګانو سړو بم د قچل کو ا بیا غ منخ به په خلکو خوراو ا راجم به شو بسم الله او کای کنه بسم الله او بسم الله الرحمن الرحیم په حرام شروع وکړه بابا علم نبا الله تفوس کوي کنه دې جانشین د نبی چې داسې خونه دې دعوام به خبره سورت انعام ته ورسیږو تاسو ته بیا د ټول قران نه جمع کوم ټول قران نه چې منه د غیر الله سو زینو کې الله حرام کړی دی وما اوهل لغیر الله لتعظیم غیر الله منه د غیر الله منه عبادت ته منه د غیر الله شرک ته حرام دی کفر دی احلال اواز چتول ته وای دا مسله اصل ورما نظر غیر الله دین ځان بچکا پلیت ته ګنده دے رچ سن بدبودار دے ګنده دے دا سلم آیات ته ګور اوس تا د بخکاری کی ته چې ګور یو ته 100 نمبر آیات دی الله سم ورو کو د غلط اخلاصی کی زمانه بي وايا لا يستوي الخبيث نبربري خبيث غندا وطيب پاک نو خبيث نظر د غير الله طيب نظر د الله ولو عجبك كثرت الخبيث اگر که کثرت د خبيث تعالی تعجب کیا چي زان پوکا دا شو مسلا 100 نمبر کې ادا بیا راغله خبیث ستوی خبیث او طیب خبیث سړی خبیث آمدنی خبیث اخلاق خبیث خبرې خبیث کاروبار او طیب طیب سړی پاک د شرک کفر نه او دارنګه طیب آمدنی طیب اخلاق طیب خبره او طیب کاروبار ماشاءالله ماشاءالله دا قران دې لر دې دا یاد کا پتراو کې اوروا دا ازدکا دا عوام تر سوا دا عوام دومره ګناګار نه دي زکه چې دا چا خبر کړی نه دي چې دو خبر شي بیا پوه شي اوس ګوره ته خبر شي سبحان الله دا سلور مسلې می بیان کړی اوس د نقطې خبره تاسو ته دا بیانوم چې په دې صورت کې چې څونه رکوګانې دي دومره فتق الله راغلی دی نو د مخکنی صورت ابتدا یې د تقوا نه کړې وه تا اورېدلې وه دلته بیا د تقوا ذکر دی نو شرعي نظام کې دا ده چې الله پاک دلاسه کوي بني ادم لا ګوره داسې ښه ده داسې ښه نه ده نو دا دوه مسلې بلکې درې په دې دوه آیاتونو کې چې بیان کړی دي نو اخر سر کې دوه ځله وتق الله راغل دی دویم آیات ته ګوره وتعاونوا علی البر والتقوا وتق الله الله نو یریږي جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے یقین جانیے جنت اس کا گھر ہوتا ہے دا کیږي د الله د کلام او راول سره نن دا علما د دې عہدونه چې پاغې باندې ډیپټي د عالم پکاري دا داسې لري کړی دی داسې چې نامو نشان نشته دی الا ماشاء الله نشته کنه ستا مشر د مملکت به عالم وي ستا مشر د مملکت به عالم وي ځکه عالم سترګې شته د امی سترګې نشته دی هغه ته نه ښکاریږي لفظ د واتقوا الله دې دې کې چې وي یعنی په دې دوو آیاتونو کې چې کوم احکامات بیان کړه وای په دې کې الله نه ویریگا واتقوا الله ماشاءالله تاسو دا چار نمبر آیات وګورئ دینه مطلب اخلو چار نمبر کوم حلال دي کوم حرام دي چار نمبر کې دې ذکر دي واتقوا الله هغه حکم چې بیانې يسالونک ماذا احل لهم واتقوا الله الله نه ويریږي دا دغه سلورم آیات کې چې سوي دته اوس مخه لبراشي د دغه متعلق وي واتقوا الله الله نه ويریږي زما خیال سره ته جو پوه شو 8 نمبر آیات تا ګورا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین تاسو حقو شئ شهدا لپاره د الله بالقسط په انصاف سره اوس دې ملک مړ هو شو قتل هو شو هغه چې د چا مخ کې قتل هو شو هغه سیده منډي وای بلې غاړه چې زبر لیش کې را نشم ولی اغلا عذاب جوړ شو شل کال بزی راځي اسړي خپل هر څه تباہ کړ بیا راشه بیا راشه دا چل دے دا چل دے دا چل دے بابا مشر بستا عالمي اغه دا نه وای چې دا چل دے دا چل دے اغلا خدای فهم ور کړ دے اغه پو دے پی صاحب باندې اغه شریعت په قوانینو پو دے ته نه خبر نو ته بس وای بیا راشه بیا راشه بیا راشه بیا راشه اغه زما د پلار دی توبه زما د مور دی توبه تاریخون لبزی ارازی دا ما چې سوی دا 100% صحیح دی عالم پویگی لکه نبی پویگی نو عالم د نبی جانشین دی هغه پویگی نو اتمات اخر کې دغه مسله چې بیان وی واتقوا الله الله نه ویریږي الله نه نو دا یار کله پیدا کی چې دا یار احکامات زده کی قران زده کی حدیث زده کی ستاسو خیال دی دا په دنیا کې چې سونه د شرک خواندان دي د کفر خواندان دي غیر مسلم هغه الله نه یریږي بیا بوت سجده ولې کوي الله نه هغه سره یریږي چې هغه د الله لارې زده کړي واتقوا الله اوس په دې یو لسم یاد کې ګوره ایماندارو د الله نعمتونه یاد کړئ ستاسو په حق کې د قتل اراده شوې الله دا غوله ستاسو نه منې که واتقوا الله دا فزول خبرې خو نه دي واتقوا الله نبی علیہ السلام په حق کې سو سو وارا د قتل منصوبه جوړه شو دا ود تواورو سو سو وارا د قتل منصوبه جوړه شو الله خپل نبی د کافر د لاس د قتل کولو نه بچ کا په ما باندې شپږو زله داسې شوی دا نو کله چې داسې ده نو واتقوا الله الله نو ویل څنګه خسته پوه کوي ایک دونه دونه دو دونه چار دی صورت کې دا 57 نمبر آیات رواړو ته به داسې پوه شي چې ښه په مزه سره آیت نمبر 57 یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا للذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 57 آیات رکو نہما اے ایماندارو استاسو دین سره چې ټوکی کوي کنا مزاق کوي او ایماندارو د سره محبت مو ساته دا ایماندارو ته وایي نن مونږ ګورو د مسلمانانو غټان کافر سره دوستی چاہتی اغو د دو دین سره ټوکی مزاقی گئی دا دی صورت کې په آیت نمبر 57 کې راغله منی ساغا چاله را چې اغو ستاسو دین ټوکی عبس گنلے دے چې هغه اهلی کتاب دی والکفارا منصوب وایا والکفارا لا تتخذ الکفارا منصوب وایا مفعول به دا نصبا وجرا وایا یعنی مطلب دا دے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الکفار چې مجرور شین او من ما تخبشین واتقوا الله یا ګور الله نو یریګه دا صورت تعالی دل دے کافر سره دوستی مکوا سکنجه کې بده واچي نن د دنیا سونه مسلمانان دی غټ طبقه غټول سکنجه کې چولی دي او دې خو خوځي کنه واتقوا الله جلالین وی به ترک موالاتهم الله نه ویریګه په ترک د موالات د دو کې اے ګور واتقوا الله دل تراغه نو صحابه کرام د ابو جهل عتبا شیبه ابو لهب سر محبت نو دوستی نو قطعا نو لا اله الا الله محمد رسول الله بالکل نو بالکل نو دیو جناغو پارامو زان ولی بیا رامه کای د الله دین ومنا پر دې دین مبنا واتقوا الله اوس په 65 کې ګوره تا تبخکاریږي 65 کې ولو ان اهل الكتاب امنوا کاهل کتاب ایمان راوړی وې ها او تقوا الله نه یریدلې وې لکفرنا عنهم سیئاتهم ما بداغو تکالیف لري کړی ما بجنت النعیم تبوتی ګوره واتقوا الله دې کې راغې چاغو د الله ان منلا چاغو د الله ان منلا عدل تدې مسلمان هم د الله ان منلا د پردې و منلا ذلت کې یو شان لشو ذلت کې یو شان لشو صحابه او چرته د کافرونو څخه شی غوښتې نه دي واتقوا الله او یریګه د الله نه دې صورت کې اوس دا 88 ګورا د تا په کوما 88 12 مرو کو وکلو مما رزقکم الله حلالا طيبا خړای هغه چې الله روزي راکړ د حلال او طيب حلال او طيب حلال په شرط طيب چې د طبع ا دې آیات په اخر کې ګور او واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اغه الله نو یریږي چې تاسو په هغه ایمان دي یعنی تحریم د ما احل الله تحریم د ما احل الله الله حلال کړی دی د حرام او ما واتقوا الله اته په شوي په دې مسله باندې دا واتقوا الله دوم رزل راغی خواه دا تکرار نده هر مسئلی سره بار بار واتقوا الله دو پانی روستو ترین میں آیات گورا یو پانی روستو لیسان الذین آمنوا وعملوا صالحات جناحون اسم مؤخر شو فیما تائمو اذا متقو وآمنوا وعملوا ثم متقو وآمنوا ثم اتقوا یا گورا پا دی یو آیات کی سلور زل اتقوی دا نکتہ شوا دا قرآن حدیث فقی مسائل او شریعت کتابونا دا دا سی پنوسی اغیسی تلا سٹے دا ټول تحریک دا غیر مسلم دے او نپری دی از زیگ کی دا اللہ قانون نپری دی لګیا به بس راو به بلی داسې کوه دا به شي دا به وشي دا به وشي دا به وشي دا د لاسه کول په سو جدي د مسلمان د الله خبري زده کړی نه دی د هغه په سوچ کې نه دی شرنګ نه دی اورېدلې زما خیال سره دا چین مې مخامخ راوړم حلال د ستاسو لپاره کار د دریاب او طعامه متا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما د چین می په اخر کې ګور او تقوا الله الله نو یریګ او وای ته د خزانه را وته وتقوا الله الله نو یریګ د سو کې ګور قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فتقوا الله خبیث طیب نبرابریگی اگر که ڈیرواله تعالی تعجب کیا چاہیے فتق اللہ اغلگ سوترا خدا دا شاہ عبدالقادر سے بوائی دا خنزیر دا من غوخنا دا بیزی یو کلو غور دا زکا دا حلال دا غا حرام دا نو ته وای بیزاهما جانور دی خنزیروم جانور دی هغه جانور دی بابا هغه کې خباثت دی ابتا کې راشي یعنی خنزیر کې خباثتونه دي یو خباثت پکې چې د بیغیرتای دی د ابتا کې پیدا شي نو کوم چې د خنزیرانو غوخه خوري ته داغو تحقیقات وکا هغه داغو زنانا داغون گیندې خویندې لونه ټول بربون کړی دا د بیغیرتای نشان دی فتق الله دا ګور بیا وي د 108 کوم ګور پریدي ہونا ذالک ادنا ان یاتو بشهادت علی وجه ها او یخافو دا د شهادت باز کی د چا لحاظ بنه کای نو چې شهادت په ملک صحیح موجود او نو امن برازی نو د شهادت خواندان پټ شو دی رینا بیا بوی دا چل دی دا چل دی نو اسی خانه پوری وکړه ناغه مسله حل نشو چې دا چا حق هغه ته ملاو نشو ټول جنگونه دی یو بل سره دا الله اومنه نو ګل بشي دا الله نه مننه نو ګل بشي ا دغه آیات 108 کې وای وتق الله الله نه ویریږي واسمعوا وتق الله دی صورت کې 112 وګوره پدی کی مسالی بیان کھڑی دی بیا آخری کی وی قال اتق اللہ دا اللہ نا او یرے گئے ان کنتم مومنین کم مومنان یائے دا پیو سورت کی مدتا دم رزل دا الفاظ را جمع کرو چھ سونا مسائل دی دم رزل لفظ دو اتق اللہ دی نو کم سڑے چھ اللہ نا یری گیا غب حرام کی کم زی سری گی حق پرستو تب ولی غریگی پا فضل خبرو کی با ولی تریگی دا دا اللہ خبری دا رسول خبری دا شریعت خبری دا خلقو پنوسی واغستی کچرکی غندولی کچرکی غندولی دا بلکتیا سر دا شی پیدا کیگی بابا ما چی سوی دی که فرق نیشتا دا داوس واپس کئی معارف کے مولانا ادریس صاحب ما دارنگ مفتی شفیع صاحب وائی چ المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا سورۃ مائدہ دا قرآن آخری سورت تے حالانکہ دے پسے دو سورتوں نے نور دی نفاحلو حلالها وحرمو حرامها روح المانی معارف کے راضی ددے حلال حلال ہو گنے ددے حرام حرام ہو گنے دا سورت چ نازل شو نو مفتی صاحب وای چې اتیا رازی په قید حیات د دنیوي دنیا کې موجود و دنیوي حیات مفتی شفیع صاحب وای معرف کې مولانا رضی صاحب هم داسې وای اتیا رازی په قید د حیات دنیوي په قید د حیات دنیوي نن دا غوېمې جوړې شوې دي ویلته حیات دنیوي دی او د خدای دی پوکا تاله پدې کې څنګه فضلي کیای مفتی شفیع صاحب وای په حیات دنیوي اتیا رازی موجودو بیا دنیا نه تلې دے نبی علیہ السلام حیات دنیوي نو حیات دنیوي چې د انسان ساو خود دا ختم شو او بیا حیات برزخی شروع شو ته دا دفن کای یا نه کای خو حیات برزخی شروع شو د برزخ معاملہ عادت مخامخ شو چساو خوته سای چی خیجی زن کدن حالت دې بنی ادم نو فرشته راشي دې بستر ګوري دا اخر ما نزلت ته بخاری کی راضی حالانکه دین روس سوره توبه دا د سوره توبه نه روس سوره نصر دې نو بخاری کې دې ته و اخر ما نزلت او آخر ما نزلت چې د سورې نصر دی ځکه ټول سورتونه 114 دي نو هغه 114 نمبر دی آخر ما نزلت شو نو اوس د چا خبره ومنو بابا محدثین او تا تدبیق د روایتو بائیں ہاتھ کا کرتب ہے دته چې اخیری وې د احکام له لحاظ سره اخیری دی. سوره نصر ته سورت ته چې اخیری وې قتل لحاظ د احکاماتنا اخر ما نزلت. او د سود آیات ته چې اخر ما نزلت وې قتل لحاظ د سورت نا د احکامات له سره اخیری دی. یعنی د سود آیات اخر ما نزلت ته ستا په پاکستان کې ټول سود دی. دا شرعی نظام چې راشي دا ټول ګند نجاست ختم شي، برکت راشي، جګړې ختم شي، مینا پیدا شي، محبت پیدا شي، فسادات ختم شي، برکت راشي. کافر ته بچته نه وای چې مال راکا، په دې سره سپخ کاریږي. نو سورۃ توبه آخری دعا یاتنا لقد جاءکم رسول من انفسکم چا غرض ما تاسووی اگر آخر ما نزلت تے آخر ما نزلت یعنی قتل حاز دو صورتنا او قتل حاز دو احکاماتنا دا دو آیاتنا اخری پا پیغمبر راغلی دی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام لاخپل نمونا اللہ ورکلو وبالمومنین رعوف الرحیم مدارک وی وبالمومنین رعوف الرحیم پا مومنانو دے رعوف دے و رحیم دے ماشاءالله ماشاءالله الله خپل اسماءونه دا دوا نومونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو دا ولا تحفه ورکل شو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن تب قران کې چرته بیان مومی چې الله پاک خپل نبی له خپل د علم غیب صفات ورکړي حاضر ناظری وته ویلی دانشته ده دا داخله ځان نه جوړي زکات امیان دي د امیانو پالټی ده لکړندو بازار ده. دلته ما سره یو طالب وو 53 سال مخکې د افغانستانو نو هغه نوم شمس الحق و ډیر مزاقي وو وی جو لندو بازار ده نو استاد جی وی دړندو بازار ده لندو بازار ده دوا خونانو تاله ولا راغه د الوا خوري نو دولا سونه دی هغه ته الله سونو پته لګېدله نو دا دوه لاسونه دي نو یو پکې بل لاس ښکاره شو لکه مطلب الله سره لاس لګېده نو دا یو خون بل ته وای ته په دوړه لاس اخري هغه ته په دوړه لاس اخري دا بل لاس د کوم راغې اپ کې بل څوک بینا راغلو جو دا غلا سپېړ راواچول هغه دلا واچول اغه بار نه چراغلی دریم غړي اغه تاله واغې سیولو بار خوري الغټو من الغټي ولو کان پیشو سر بابا استاد ملک نه د علم سلسله او کیږي دل چل جوړ شوې ده دا زمې شوه ما جنگ نو کوم چا سره جنگ خنه ده دا صورت واپس کړي نما اذا من اخر القران تنزيلا فاحلوا حلاله وحرموا حرامها فاحلوا حلالها وحرموا حرامها روح المانی کی راضی اتیا راضی پخید د حیات دنیوی جان دیو حیات دنیوی مفتی شفیع صاحب و معارف کی په حیات دنیوی باندې جان دیو او بیا دنیا نه تله دے اغه حیات مخ کی چی دین وغیته برزخی حیات وای نو هم یاله مسالم په جنت کې دي په خوشالو کې دي د مماتي سمانه شو دي ته برزخی ژوند وای ژوند بدل شو بیا د اخرت ژوند چې دی قبل ده دا صورت واپس کا شروع کا پدی سلوکتا د ته بخاری په حواله او خیمه نوکتا دادا چې دا صورت په سفر کې په حضرت نازل شوه دی کېده شي حجۃ الوداع موقع وا نو په سفر کې نبی علیہ السلام په اوخ باندې سوار روان دی د کې دا صورت شروع شو توجه سره واورا صورت چې شروع شو نو شروع کې دو سره دومره ثقل راغې د وهي چې اوخا چې د غروغلي مثال دی نو هغه برداشت نه کا سکل د واحد وجنا اوخه برداشت نه کا زمانه بي کدا قران زب غر راولې کما ټوکلي ټوکلي شي د ملک قران پاک شته د دې اعمال نشته ده. هاي افسوس هاي افسوس. تا تا پتاوله کېدلا امام بخاري چې بخاري ختمي نو اخیری پتی باندې ختمي چې استاد اعمال وزن بکیږي. نو معتزله وای عمل عرض دی څنګه به وزن کیږي. بابا وحی په نبی اسلام شروع شو اگر څه ګټه نه ده جدرنه ده اوس پنه نه ده جدرنه ده لیکن اوخ برداشت نکا تر دې چې اوخه کې ناستلا نو نبی اسلام څنګه برداشت کړه. وزن اعمال وزن اعمال ځان نه مو جوړوا چھوڑ دو. زمنګ دامل دمرا زمانہ تیر شوا هیڅ مسلمان تا د الله شریعت د الله قانون د الله خبره سمجھ کرا نغلا سمجھ کرا نغلا. نو مسئلہ بیانواله کزلی گیم چا سره جنگ مکوا جنگ کای بیا بدی کار خراب شي طاقت دشته دینه او جنگ کای. د قران په سورتونو کې دا 112 ده د سورت فتح نه راسته دی پسې سورت توبه ده. سورت توبه پسې اخیری سورت چې ده سوره نصر ده. سوره نصر چې نازل شو نو ابوبکر صدیق په جړا شو چاوی وګوره خدای فتح موږ لرا کړل ادا سوره سورت راغې دا سړې جاړي اغه ته پته ولګیدله چې د نبی له سلام وخت اوس لګ پاتې شو وخت اوس لګ پاتې شو واپس کړه دا صورت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایماندارو پرواله وکئ په عقودو. کاش کې په دې ملک کې د قران تعلیم وای د حدیث نبوي تعلیم وای او د کتابونو د شریعت تعلیم وې. کاش کې داسې وې دا چې سونه مخلوق دې دا ټول خبردار شوې وو دوب په نور څه پسې نور روان ځکه دین خوږ شی بل نشته دې. ما ته وې نصیب به خواري ای ایماندارو لوز پورا کړي او خود جمد عقد دا چې وتړلې شي. مراد هاغه دی یعنی چې یعم جميع ما الزمه الله على العباد ټول هغه شی مراد دی چې الله په خپلو بندګانو لازم کړی دی. وقد عليهم پاغوی غوټه راوستې ده داسې کوه داسې مه کوه من التکالیف والاحکام الدینیه احکام دینی او هغه چې آپس کې د دو لوزونه دي عقود الامانات عقود المعاملات د روح المانی جلالین دی بزرگانو لیکلی دي. یعنی سونه چې الله احکامات لیکل دي هغه ټول مراد شو. دن مسلمان دن نوم د الله احکامات د الله دین د الله شریعت قطعا نزده کوي په یو یو علاقه کې په لکونو برواني دنیاي تعلیم ته سلور پنځنه تنه بتا ته نخ کاریږي چې غو دین په سيزي ایزده کوي کې عالم شي. نو دی وخت کې د علما او ثواب زیات شو ماشاءالله. دا چې ما حواله درکړه د روح المانی جلالین تفسیر کبیر دا وای شاه ولی الله محدث دهلوی وای اے مومنانو وفا کنید وفا وکئ باهدها پاغلو زنو یعنی آغا لوزنا چې الله تاسو سره کړی دي په التزام د احکامو داغه کې دا جواهر القرآن کې ذکر کړي. تا چې د رسول سره کوم عهد کړی دی آغا راغه آغا څه شی دی احلت لکم بهیمۃ الانعام. امام بخاری پر روایت دی ابن عباس سره وای الوقود والوهود ما حل وحرم کوم شی الله حلال کړ دی کوم شی حرام کړ دی د ایز دکا نن په سالمه دنیا د نو مسلمان دې سره ست تعلق نه دی پاتې شوی الا ماشاء الله. اے ایمان والو لوزنه پورا کای هر کال تب ګوري وی عهد میثاق دوباره ک پکې د اسلام د شریعت د الله د خبرو نام او نشان نشته نه بته وری دی. دا د بل تعلیم چیز د کای دغه اثر بدای د خپل کار به پاتې کیږي. وحلت لکم بهیمت الانام دنن 60 سال مخکې شیخ القران د پینډه څخه موږ ترجمه کولا دی آیات کې هغه تذکرہ کولا چې وی ربط نه جوړیږي. اے ایمان والو اوفو بالعقود لوزنه پورا کئ او ډنګر چې دی حلال دی تاسو له دا حلال دی د دې سمونه ثبت شو. مطلب دا دی چې دنیا خبرې د عقود دی یو پکې دا دا چې ډنګر تاسو له حلال دی دا پزان محرمه وا. مشرکین مکه چو اغه ډیر ډنګر پزان بن کړی او نه به خړل هغه به حرام ګڼل. امنه د غیر الله چې هغه حرام دی هغه به حلال ګڼه دی ته وی الټه بانس. دا ولی جاهلان د دنیا ټول تعلیمونه کتا او کړو چې د دین نه نه خبر کنه ستا باندې نوم د عالم نه لګي. او که سړی عالم دی خا عالم دی لیکن هغه د الله غ کلام کوم مطلب دی هغه نه بیانې خلکو ته خپل د دنیاي مفاد لپاره د ته معلم نه ویلې کیږي. حلال دی تاسو لپاره بهیمۃ الانعام بهیما داغي بولی خبره سمجھ کې ناراضي ابهام دی پکې سوای هغه هم جنس پوش چرګان دی حیوانات دی سه خبری کئی پاغی خبر و غبل پوش. بهیمت الانعام اضافت بیانی دی حلال دی تاسلو پارا بهیمت الانعام دا حرام اوم مگر آغا چه تلاوت کی گی پتا سبانی ما یتلا سشه دی رستو تین آیات تا گورا وما اوه اللہ لغیر اللہ بیهی دا سیزونا مراد شو الا ما یتلا مدارک و جلالین دی درم آیات تا اشارہ کڑی دا. او امام بخاری دا ما یتلا مانا پا خنزیر سر کئی مگر آغا چی تلاوت کی گی پتاسو مراد تی خنزیر دے و پسیر روان دے وین شوا مردار شوا نو ځان نه محرام وان غیر محل سید په دې حال کې چې ښکار به نه حلال ای ښکار هو حلال دی دې ته وی تحریمات الله. 90 نمبر آیات کې و بیا راځي تحریمات الله چې الله ښکار په حالت دی حرام کې او حرم کې بن کړي دی نو دابت حلال نه الله بن کړي دی نو تحریمات حرام اول حلال اول دا صفت دا اللہ دے دا دا بندن دے نما کی قریشو پا زمان دا جاہلیت کی دا کارون کڑیو حی افسوس چیز پا ملک دا قرآن تعلیم عام ہوئے دا پاک یو طرف تا کڑے دے لکا فیدہ و تا نخکاری بابا خپل کار با کئی چی نخکاری نصیب بینینو وانتم حرم جمله اسمه چې حال واقع شو او براوړي وانتم حرم احکار یعنی حلال نه دی په دې حالت کې چې تاسو په حرم کې حرم په حرم کې یا حرم په حرام کې دا معنا امام بخاری کوي. ان الله يحكم ما يريد الله چې فیصله کوي د ما يريد دا ما یرید په ترکیب کې دی احکم مفعول به دا یعنی دی کې حکمت ته اشاره ده چې دا ډنګر الله تعالی جایز کړی دی. حکمت ته اشاره ده چې انسان لپاره باز جانور ته زبا کې خوراک اجازه ته کړې ده نو دا ظلم نه دی. معرف کې دا ظلم نه دی دا ظلم نه دی. ا دنیا خلقت لکم لیکن کم جانور چې تاله حلال کړي نه دی جانور دی پای کې بس وځي پای کې بس وځي نو هغه وجه باندې بني ادم په خپل نه پويږي پاغي الله پويږي تد قاسم نانوتی رحمه الله د کتابونو نقطه کو الټای ته به حق ریان پاتې شي قاسم العلوم قاسم العلوم ان الله يحكم ما يريد دا حکمت ته اشاره ده الله فیصله کوي د ما يريد د انسان لپاره بعض جانور یعنی چې زبای کې د خوراک اجازه ته ورک دا ظلم نه ده دا حکمت ته اشاره وشو ان الله يحكم ما يريد دا یاد پورا شو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله نحلت لكم بهيمة الانعام دا دویمه مساله وا او غیر محل دی سید دا اوله مساله دا تحریمات الله الله چې حرام کړه حرام وګڼه هغه حرام وګڼه او بنده چې حرام وي دا حرام مګڼه بنده هو ګنده دی دسه پويږي غریب اسنن دی خبر منه د غیر الله خوري بسم الله پیوما وې ځان کافر کوي با قاعده ځان کافر کوي نه پويږي منه د الله نه ما سي واده بل چا نيشته زکه د عبادت ته عبادت د غیر الله لپاره کفر دی اي ایماندارو مسله درې مراله نظر د الله د عبادت ته لا تحلوا شعائر الله یعنی حتک د شعائر الله مکوي شاعر د دین سونه احکامات دي دا شاعر دي مدرسې جمعهونه خانقاهونه مرکزونه د دې هتاک بنه کوي موږ هم قتل چې مسلمانانو هتاکو کو الله اکبر قرانونه کتابونه است دا په کچره کې خلق لیدل دي باقاعده غي سره کچره کې باقاعده لیدلې دي لا تحلوا شعائر الله معلم د دین نخي د دین دغه هتاک مکوا مقامات مقدسه نو یاده سی وایا معلم د دین یعنی احکار په احرام کې بنه کای حالت د احرام کې احکار بنه کای منه د وقتی طور سره یا شعائر مقامات مقدسه جمعتونه شو خانقاهونه شو مرکزونه شو دا شاعر دي د دین د خدمت ځایونه دي اتا غیله کندی کا پر کې غولي مسلمانان دا کار کوي لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام دې ته حرمت په اعتبار د زمانه وي ازمنه مقدسه دا سلور میاشت دی په دې کې په زمانه د جاهلیت کې هوبا یو بل سره جنگ منو کله پلار قاتل او مخکبه تیر شو هغه ته به سنوي ذوالقعده ذوالحجه محرم ثلاث متواليات او رجب او پسې بیا رسته دی دا سلور میاشت دی یعنی دې کې یو بل ته بسنوي نو شروع کې دغه حکم وو شروع کې دغه حکم وو بیا چې دینو یعنی داغه حکم نسخ راغې چې په دغه کې هم ته مقابله کولې شو ابتدا مکوا ولا شعر الحرام هتک مکوا د ازمنه مقدسه شهر حرام دا حرمت په اعتبار د زمانه شو یعنی په دې کې به قتال نه کوي جلالین وای په دې کې به قتال نه کوي چا سره ولا الهدیا هدیا تعرض بنه کوي جانور بای حنکابی تاورو آغا جانور لارا که بسڑی ناستونو که پاغی نخد حرم باوا لکه دی قب که بای والا لگ داسی گزار ورکنو آغی سر باوینا اوو اتلنده نخوا بیا بیسنه بی او کنینو آبای تا اغیستل اڈاکی بی شرعی نظام چی پا کم زی که نی التا ڈاکی التا غلی شرعی نظام کله چرایشی الته ڈاکی غلی قتل زنا چوری نام و نشان نه پاتې کیږي منگوئی تجربہ خون کا کنا خبئی نہ کئی اگے وجہ صدا یعنی دہر چا اخبل نصیب دے چا نصیب خی جو منی ولل ہدیا تاروز بن کئے ہدیتا ولل قلائد اگ کنڈی اگ پڑے اگ رسائے اگے دبم سنوائے یا داوے چ ولل قلائد زل قلائد لا تحلوا زل قلائد اغا کنڈے والا جانور اغا تب سنوائے ولا آمین البیت الحرام لا آمین البیت الحرام ترجمہ بسنگا کہے لا تحلوا آمین البیت الحرام داد لا تحلوا سر لگی ہتک مکو دا آمین دا بیت الحرام آمین منا قاصدین یعنی قص کون کی دے بیت الحرام لکاغی سر بد جنگ نہ کہے دا جلالین کی وئی یوزل مدینے تا سوک سڑے راگے ادا پستی پستی خبری نبی علیہ السلام تا اوکڑے او دے اسلام اظہار اوکو جمنگ ستامل گرتیا بکو لکا سنگ لگیائی کنا بیا چکل واپس شو دے نبی علیہ السلام مجلس نا نو په مخه چې لاړل دغه کسان نو د صحابه کوم ساروي او سریدل هغه ټول ځان سره په مخه واغستل سو صحابه خبرې دل نو دی ولکې نه اوته وو د سره ګڼ خلک صحابه منډه کړه لیکن هغه ولکې نه خبره اوته وه بیا یې ونه رسول بیا یو ځل صحابه راغله کله فتح د مکې وشوه بیا حالات بل شان لشو نو وی آغا سڑے آغا اوخی آغا جانور و سردی نو اگو با حج کاؤ وو کافر خو حج بے کاؤ ابو جہل وی پنزو ساجو نکڑی سو خواہ پنزو ساجو نو والا فائدہ وار نکڑا نو صحاباو چی او کتل آغا دا اگو ساروی دی نو ارادہ بے کڑی چی دا تی واخلو ادا سڑے او جنو تا توی چې ظاهری اغو د خکار لپاره روان دي نو ته وتا سوایا به نو په دې صورت کې د آیات بعد جمله منسوخات ولشي چې یو وخت کې دا سوا او بیا یو ته وي اقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم ځان پوه کړ زموږ شیخ القرآن جواهر کې وایي چې لا آمین البیت الحرام دین جدید مسلمان مراد دی نو نسخران نغه یعنی مخ کی دغه سی نخری به کولی اوس مسلمان شو اغه مخ کنه زور تنه مو باسا ولا امین البیت الحرام لا تحلوا امین البیت الحرام امین په معنی د قاصدین دی جدید مسلمان مراد شو یعنی بی ان تقاتلوهم چه توسر جنگو کی داس مکوا یبتغونا دو تالاش کئی فضل درب و رضوانا رضا مندی نو که کافر مراد شی نو رضوانا بزامهم مراد دے جلالین وی دو پخپل گمان نیکی کئی منخ دے غیر اللہ بے کاؤ ترو سا پدی علاقو کی اغیت بے نیکی ویلا اغیت بے نیکی ویلا بابا حرام تا نیکی وی دا وجہ صدا دا خبر نہ دے نا خبر دے فضلن مراد تجارت تے من ربهم ورزوانا بزامهم مراد دے کمراد تینا کفار شی حج لراغل آخر بیا حکم راغے نو آغے سرا بالکل منشو چی کافر با مسجد حرام تا نرازی بعض مفسرین وائی ان الایت فی المسلمین دا آیات پا برا دا مسلمینو دے نو دا آیات محکم شا او حکم باقی دے فلم تنسخ پدی کی نسخ رانگے دارنگی تفسیری کبیر کی رازی سو کوئی دا پا حق دا مشرکینو کی دے نو کل چی مشرکین مراد شی نو فہی منسوختن دا آیات پا منسوخ شی پا آغا آیات سرا فیضن سلخ الاشعر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم فضلا من ربهم ورضوانا اکل چتاسو حلال شوئے فاستادو اخکارو کئی حلال مانا دا دے حرام نووتی محرم نه اوسه او کنا اعمال چې پوره کید عمر نه بیا د احرام نه وزي. واذا حللتم کله چې تاسو حلال شوي فاستادو خکارو کئ. نو نور الانوار کې تاویل دی چې د منې نه وروستو امر چې راشي دا امر لپاره د اباحت وي. روح المانی کی وای فلایت للاباحت بعد الحذر. بعد الحذر بعد المنع. مخک منع وا ته په احرام کې وي او ته محرم وي اوس اجازه تو شو. نو امر لپاره د اباحت راضی بعد الحذر بعد الخطر نو وای بعد الحذر بعد المنع. ولا يجرمنكم تاسل دي جرم کیوانه چی شنان قوم بغض دو قوم. د شنان معنا مفردات القران کی وای چ په معنا د بغض ده او شنان په معنا د عداوت ته. امام بخاری رحمه الله وی په دی آیات باندې لا يجرمنكم لا يحملنكم بغض قومه. بغض قوم بغض د قوم لکه کافرو په حالت د کفر کې تاسو ته تکلیف رسول دی. اوس فرض کا مسلمان شو هغه بغض نه مو باسا. مسجد حرام نه منی کړیو اوس ته هغه دغه مو باسا. تاسو له جرم کې وانه چې بغض د قوم شنعان قوم بغض قوم شنعان قوم عداوت قوم. د بخاری کی رازی ان صدوکم من المسجد الحرام. ان صدوکم لاجل ان صدوکم د دې وجنا چې تاسو منی کلی وای د مسجد حرام نه. ان تعتدوا لا يجرمنكم ان تعتدوا بان تعتدوا یعنی تعتدوا بالقتل جلالین وای چې ته اوس وجنی نو تیری چپیری پاتې بشمارو. وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره امداد کوي په بر او په تقوا باندې نیکای باندې تقوا باندې. او امداد دی یو بل مکوي علی الاسم په ګنا باندې ولودوان په زیاتی باندې. روح المانی کی وی شرک بدعت ته مراد ده. بدعت سره رو رو رو رو د دین حلیه ختم شي. د ځان ته غټ سړی وای صحیح اضافه یې پکې وکړه بل یو راغ غو سره نور اضافه وکړه. الله داس مکان خو نه دی چې نورې قبرې جوړه ځان نه لیږي دا شی دی ښه. نو ځان نه زیاته به نه کوي. مفتی شفیع رحمه الله وایي چې د مازیګر څلور رکاته فرض دي نو پنځه منه دي درې منه دي ځکه چې نه پنځه دي نه درې دي خو څلور دي کنه. د نبی علیہ السلام کوم طریقه دا بس هغه طریقه دین دی ځان نه بدعت مو جوړوا. نو بدعت تو کې کمې هم منه دي زیاتې هم منه دي. اصل حلیه خیسته ده. زنن سبا داغي مثال واضح حج پیش کو مغدا دے چستا موبایل دے پای کې د خلکو نمبر دی هغه نمبر کې کته لغونی کمې زیاتې او کې پھر بولتا نه یې وستا نمبر ٹھیک نه دی. تا بدعت چوک کنه نو ستا نمبر هم ٹھیک نه دی. ستا هم ٹھیک نه دی. گو که تو تا خکار وای خدا تو تا خکار وای شریعت و تا خن وای. زان بچ کا زان بچ کا. دا مفتی شفیع صاحب هم دغه سی وای مولانا دری صاحب هم دغه شان لوای. دا بدعت و رد کیا گو باقاعدہ همت کر دے رسالی لکلی دی. ولا يجرمنكم وتعاونوا على البر والتقوى يوبل سره امداد کوي په بر او په تقوا باندې. ولا تعاونوا يوبل سره امداد مکوي په ګناه او په زیاتی یعنی شرک بدعت مراد ده. روح المانی وای شرک بدعت مراد ده. دارنګ سال تستری د امام شافعی رحمه الله استاد ده هغه هم د قشانت لوی شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک. الله ته کنزل کول دی شتمنی ابن آدم او بدعت رسول الله ته کنزل کول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه دا خودته ولی دا سکای اعتصام کې علامه شاطبی وینا کوي چې په یو ځای کې خلکو ذکر جاری کو په یو آواز باندې نو څوک راغی عبد الله ابن مسعود ته وی دلته څوک دی او په یو आवाज ذکر کوي نو ذکر خدا الله نوم غیستل دی خدا طریقه نبی نو خو درې به ما تعالو علیو لا او لګیادی ذکر په جهر په یو आवाज کوي دا په ډیرو کتابونو کې راځي ډیرو کتابونو کې دا مضمون راځي هغه چور سید اورې دا وي څوک چې ما پیژنې ما پیژنې څوک ما نه پیژنې زمانو عبد الله ابن مسعود دی نو حدیثو کې راځي چې ابن مسعود کوم شی به پسند کا دین معاملہ کې نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پسند و اچھا دبا پسند نه کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پسند نو نو دا ذکر جهری په یو आवाज باندې کوي وسوک ما پیجن یا پیجن ما نه پیجن زمانو عبد الله ابن مسعود دی لقد جئتم ببدعت ظلما تاسو تور بدعت راولو او فضلتم علی اصحاب محمد تاسو د نبی په صحابه اوچت شوي دا کار خوونه دی کړي سیابه داغه جامې زړی شوی نه دی وانی اتولم تکسر لوخی مات شوی لاندې او فتح باب الضلالا تاسو د دلالت د گمراهی دروازه کھلا وکړه یو دم پغیر د کو تر دې چې جمعات نه اوخکل نن ذکر جهری چې نه کوي غلط جمعات نه وباسي دا وجه صدا دا بدعت رو رو جرډي وکي بیا تاغه اوخکل نه شي بیا تاغه اوخکل نه شي خود ما صفا ودا ما قدر ته یو طرز باندې کار کوي هغه شری نظام سره برابر نه دی بل یو راغه زمنګ مشر داسې کوله زجو پکې دا لغون اضافه نور کوم دا د کور قبرې جوړول نه دی چې پکې نوی نوی سیزونه جوړای دا اوس نن دی صورت کې بارا شي الیوم حکومت رکم دین حکم دومره بزدار سړی ریانی دا مسله حل شو یو بل سره په بیرو تقوا امداد کوي نو یو بل سره امداد کول دا جایز دی دنیا په ټولو په دی چلیږي که بادشاہ دې هغه هم ما تحتو تا محتاج دی ما تحتو ما غتا محتاج دی دا یو بل کتابون دا سالمی دنیا یو بل سر دا اسباب لان دی دا دینا لابودی دا خلاصی نیشتا دی دا سی مدد دی یو بل نغوختل شرک نده من انساری الالله دا تیر شو پا سورت آل عمران که اسباب لان دی مدد غوختل جائز دی طول دنیا پا دی بانی چلی گی دا اسبابونه برا چغی و باسی ناکار دا اللہ دی اگه بندل مور کوا بندل مور کوا هر یکی را بحرکاری ساختن میلی او را دردلش انداختن هر سو کسی کار لپیدا کرده دا اگه میلانی پیدا کرده زرکی چولی دا دا نن پا دی دنیا کی جتا گوری خلق سکارو نکی خب شوق سرم دا اللہ دا غزل کی چولی اس کا حکومت اولگی اگر مجبور ہے کہ تدام کوا دا کوا نا با کی گی نا با کی گی نا زکا اگر اخپل دزلن ہے انہ کئی یعنی سو کی چی کم کار لا پیدا کردے نو اگر کی میلان پیدا کردے نو سالم دنیا بانی کارو نا کی گی روانی گی نا خپ مزی سرا او کتے مجبور ہے کہ لکا بعض ملکنو کی بعض خلق مجبور کردے اغلا دا سی اوگرن لکا دا بلڈوزر چی دغا بٹن وای اغا کار کئی پدے بانے نکی گی بنی آدم پا خپل طبیعت پریدا اللہ پاک چی کم کار لپر سک پیدا کیا آغی کی لگی آئی تاسو تاون مکوائی پیسمو پودوان روح المانی جواہر کی وی شرک و بدت شرک و بدت شرک و بدت شرک موزر شے دے بدت موزر شے دے بدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزل کول دی خوپوی گینا وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِيْغَيْ دَا اللَّهَنَا دا مسائل چی بیان شو پدی دو آیاتونو کی وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَنَا وَيَرِيْغَيْ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ دے اول مسئلہ دا غیر محل سید تحریمات اللہ چی اللہ کم شے حرام کرے دے بن کرے دے نو داغی حتک بن کئے دویم مسئلہ احلت لکم بہیمت الانعام یعنی تحریمات العباد غلط تھی اس دویم مسئلہ واورا حرمت علیکم حرام کری شوی دی پتا سوال میں تتو مرداری مردار بنو خری پدې کې عیب دی، نقصان دی. مایتا مردارا جانور مړ شو، وینه پکې پاتې شو. اوس مې چې دی بغیر د زبې نه روا دی، ځکه هغې کې دم نشته دی. دا مولانا عبدالحی صاحب عمدۃ الرعایا د شهر وقایع حاشیه لیکلې ده، ډېره مزداره. علما ډېر لوی خلک دي. نن علما ولا بدی شي، سپی ولا خیشي، خلو ولا ښکلی، عالم ولا بدی شي. دا تحریک چا وچلو ته په دې حساب باندې پوهېږي؟ غور وکړه. نو مرداره دې کې وینه پاتې شوه، او د مردارې نه زیات حرام بیا وینه ده. ودمو دمو مرفوع ویا، دا د حرمت نه فایل دی، حرمت الدمو وینا. بیا د مردارې د وینې نه زیات ګنده غوښه د خنزیر ده. ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر ده حرام ده په تاسو باندې. دا د دې دواړو نه زیات حرمت په غوښه د خنزیر کې دی. غوښه د خنزیر، غوښه ولې وویل خص اللحم بالذکر ما کونی نجسن بجمیع اجزائه، فزیر پټولو اجزاو ګنده دی. پنس سره ثابت ده، پیجما سره ثابت ده. د غوښې نوم یې ځکه واغیست لانه معظم مقصوده من الحیوانات، د بني ادم مقصود چې دی په حیواناتو کې غوښه ده. دا مظهری کې راځي، دا بداری کې راځي، هر تفسیر کې دا نقطه شته دی. غوښه د خنزیر، خنزیر بغیرته دی. د دغه غوښه چې خوري دی بني ادم کې بغیرتی راځي. مسله نور په کیسه لزوته. بیا د غوښې د خنزیر نه او د دم او میتې نه چې زیات کم حرام دی، منخ د غیر الله دی، دا څلورمه درجه کې راوړو. وما حرمت علیکم ما، په تاسو حرام دی هغه وحل لغیر الله، چې د غیر الله په نوم باندې یعنی پاغي आवाज بلند شي. مدارک کی وای احلال ستا وای رفع صوت به لغیر الله، چې دا چرګ چرګوړه، دا بانگی، دا کټه، دا سنډا، دا میخه او دا ورغومه، دا د غیر الله په نوم شو، دا داسې حرام شو چې د خنزیر نوم زیات حرام دی. دا مخلوق پکې مبتلا و. چا مسله نو بیان کړی؟ ما اوهلا اوهلا الاحلال رفع صوت بغیر الله، اواز د غیر الله په نوم اوچت شو، دا د پلانکي په نوم منخ دی، دا بن نه وای. نظر د غیر الله حرام دی. د دې زینا په دې صورت کې چې راځي غماتا واستو خودل، دا اوهلا لغیر الله عام دی. وپسې چې کم راځي وما ذبح علی النصب، هغه خاص دی. دا خبره مې زکه وکړه چې ته وایې تکرار دی. احلال د غیر الله لپاره دا عام دی، ما ذبح علی النصب دا خاص دی. دې تفسیر د تکوما نن دا صورت به انتها ګران دی. نن په سالمه دنیا چې نا خبره کم خلق ته هغه منخ د غیر الله خوري، بسم الله په اوم وای، ا بچو ته وای اوخره دا خورده ده، خالص حرام. چې د خنزیر د غوښې نه زیات حرام دی، مردار نه د وینې نه زیات حرام دی. نن مسلمان هغه له حلال غني، نو حرام ته چې حلال وای به څنګه مسلمانی؟ بابا دې تعلق د قران د ذکرولو سره دی. زه ګورم ښکاریږي چې یو علاقه نه په لکونو بچي به رواني دنیایي تعلیم ته، زه مونږ نه کوم نه، لیکن دینی تعلیم ته په لکونو بچو کې سلور پنځه نه ښکاریږي، سلور پنځه نه ښکاریږي. دا چا تحریک وچلو؟ دا چا تحریک وچلو؟ هاغه تحریک نه دا مسلمان متاثر شو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مسله سلورما منخ د غیر الله. وما اوهل لغیر الله، احلال آواز چتول ته وای، لکه څنګه ته هلال ویني سپوږمۍ، نو آواز چت کې آغا دو بوټو تر منځ ده. نو د غیر الله لپاره به د قشن د الفاظ راوړل زمون په دې کلو کې باقاعده غیر الله منوختونه به خړلې کېده بیا به یو بلته وي بسم الله کیجیه بسم الله کوي حرام چې بسم الله وي حکم څه دی دا ناخواله ځکه لګي چې دا خبرې بیان شوي نه حرام دی حرمت علیکم ما دا موصول دی موصول سله یو ځکان د حرمت نه فاعل دی ما او هل لغیر الله به چې د غیر الله نوم په واغسته شي په دې باندې والمنحنقه والموقوزه والمترديه والنطيحه دا مرفوع وایا دا د حرمت لپاره نه فاعل دی چلته چلته نحوا چې تنشي صحوا والمنخنقه حرام ده پتا سو منخنقه مفسرین لکی روح المانی ذکر کئی چه اهل جاہلیت چیو یحنقون البهیمتا یعنی جانور بای مرین اونیو خفی بیکا ویا کلونها بیا بیغا خور نفحر مذالک للمومنین دا پا مومنانو اللہ بنکڑا کاش کچه مسلمان قرآن ازدکولے نن دی وخت کې چې علما د قران تعلیم ورکي دا ډیر لوی jihad دی دا ډیر ماته ته وې تا تخکاری چې لکونو بچی دی ولاقینا دنیوي تعلیم لبزي لیکن دینی تعلیم لا سلور پینځه نخکاری دا چا تحریک چلاو تاړو په نشوي په دی باندې نو صحابه او ته نبی علی السلام د دین تعلیم ورکړي چې دین تعلیم ورکاو کې د غیرت ماده پیدا شو دا غیرت ماده په وجا یعنی رو رو انقلابات راغله لوی دنیا سم شو نن لوی دنیا خراب شو والمنحنقه مرفوع ويا خفي کړي شوی خفي کړي شوی بخاری شریف کې راځي تحنقوا فتموتوا خفي به یو جانور اب امر شو نو وینا حرام ده هغه پکې پاتې شو نو د الله نوم چې واخلې زبه او کې د الله نوم له دخل دی ځکه دا مخلوق د الله دی نو چې تا د الله نوم واغس پاګه جانور چې الله تعالی حلال کړی دی نو په ځبه سره بسم الله الله اکبر سره غ تعالی پاک شو ستا بچولا هر مسلمان له پاک شو ته خړلې شي تحنقو فتموت خفي به کو بیا به مړ شو لکه خپې کول سره به مړ شو یو خو زبای کې بسم الله الله اکبر وای نو هغه سره جانور مړ شو او تعالی روا شو دا باران دی ها کاش کې مسلمانانو دین زده کولې نه زده کړ لکاو خلق دین بار دی كان اهل الجاهليه يحتنقون يحنقون البهيمه وياكلونها فحرم ذلك على المؤمنين داروه الماني كرازي فمؤمنان دا حرام اكرا والموقوزا حرام ده پتاسو موقوزا ده موقوزا سمانا ده تقول شوي شو القران بمانا كول تقول شوي تضربوا بالحشب فتموت دا بخاری کی رازی تضربو بالحشبتی ڈانگ بیولا روا چاو نو آغا جانور با پدغا حالت کی مرشو بیا بے خورو الغٹ من الغٹ ولو کان پیشو سر دا اللہ دین ازدکا انشاءاللہ گل بشی موخوزا تکول شوی والمتردیا حرمت علیکم المتردیا پتہ سو حرام ده متردیا متردیا د خړ کمر نه او د اوچت نه ارتاو شی جانور او بیا ملشی متردیا بخاری کې د تفسیر راځي تتردا من الجبل غر کې ارتاو شی جانور کته ولګي پندای لېچې ماتې شوې سره مات شو یو سای ورک دا پتا سو حرام شوی دا قرآن کې راغله ونتی ها سری کړي شوی سیری کړي شوی سمانا دا سیری کړي شوی دا مانا دا چې یو جانور بل جانور چې دې فکر باندې وو هغه نه برداشت نه شو هغه مر شو تون ته هوښاتو سیری به کړه وما اكل السبع دا د حرمت لپاره نه فایل دی حرمت علیکم ما اكل السبع حرام دی پتا سو هغه جانور چې لیو پاغام له وکړه لیو سبع لیو نو ما موصوله دی اكل السبع ضمیر د سلی هغه تراجه دی وما اكله السبع دا د حرمت لپاره نه فایل دی حرمت علیکم ما اكله السبع لیو مطلب دا دی پچرګ باندې گیدړ حمله وکړه لیو دغه دی هغه ملک تل پر حرام دی غا الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کړي دا استثناء د سندا بعض خلق بی دینا د قران حدیث نه نی خبر ویجی چته زبد جانورو کې بسم الله الله اکبر پیوای نو حلال دی اگر کد غیر الله پونو منخشوی الا ما زکیتم قران کې راغلو بابا کتاب الله رجال الله صراط مستقیم دی کتاب الله صراط مستقیم دی خو رجال الله نه بغیر نه تا تفسیر ځان نه وکړه إلا ما زكيتم دا استثناء دا ما تقدمنا دا خود كم زنا والمنحنقتون والمنحنقا والموقوزا والمترديا والنتيحا وما أكل السبع دا حرام دا إلا ما زكيتم مگر تاسو هغه باندې تاسو هغه لذبح کین او جایز دی منخ د غیر الله سره دا نه لګي دا په مخه باندې استثناء تعلق چي دی د منحنقا موقوزا سره دی حرمت عليكم المنحنقاء والموقوزاء والمترديا والنتيحاء وما اكل السبع دا پتاسو حرام دي پدغه حالت کې کمر شو الا ما زكيتم اغا منحنقا خفي کو صاحب کې وو اغا جانور کې بیا تا اغا ذبح کو بسم الله اکبر دي وي جائز دي موقوزا ټکول شوی تضرب بالخشب گزار پیو کو اجو جانور راتا شو صاحب کې لاشته خوځي را خوځي تا بسم الله الله اکبر وې زبا دې کو جائز دې نتیه جانور لګي بل جانور یو راتاو شو صاحب کېشته تلاړی تا زبا کو دتا له خوراک جائز شو وما اكل السبع گیدړ په حمله وکړه منځري حمله وکړه په بيزي باندې بیا منځري سو کې ولې دل بني ادم و تختې دو اگر جانور وحلے دے اگر کساش دے لکے خوزی اخپے خوزی سر خوزی سترگی رپئی و حالت بدل دے تلالی تا بسم اللہ اکبر ویزا بدکا ایدہ استثناء دو سر لگی ماشاءاللہ ہر تفسیر چتا گوری تزمارورے تا تبدا مضمون بیانی وز د دې نه خاصه چې ما او هله لغیر الله سره نه لګیا غین روس چې هغه سره لګي دا غي وجه دا ده چې آیاتونه نور زینو کېشته تاسو روانه وای 172 سوره بقره 172 ماشاءالله 172 نمبر آیات مخامخ گورا 173 انما حرم علیکم المیتۃ والدماء ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر اللہ کم جانور د غیر اللہ پنو منخ شو دا حرام دے پتا سو دیزے کی الا ما زکیتم نشتا دے کشتے الا ما زکیتم دلت نشتا دے دا به زده کوي ګوره زه څونه په آرام لیږم دې ځای کې لا ما زکیتم نشته دی دغه مراد شو نحل اخري سر روانه آخری سر نحل آخری سر چته ګورې تا ته بس ښکارش آیت نمبر 115 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به دې ځکه دا قید نشته چې الا ما زکیتم دا قید نشته دې چې الا ما زکیتم دا شوا مسله ځان با پوکای نو نظر د غیر الله چې د غیر الله په نوم شو اوس تا پیوی بسم الله الله اکبر د غیر الله په نوم شوې ده معرف ادریسی معرف مفتی شفیع رحمه الله جواهر القران دی کیو هغه حرام دی هغه څه دی هغه حرام دی ماشاءالله دا تم سی پارا روانه وا گل بشی سورته انعام آیت نمبر 122 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم دایتنا ګورا 146 ګورا سوره انعام قل لا اجد فيما اوهي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير او فسقا احل لغير الله به ده غير الله پنو منخشو پای کی پلیتی راغلا اس تک دا اللہ نمخلی نستا پا دی نمخستو اغا پاکی گینا لکس پیو خنزیر کی دیگر بنام خدا حلال نمی شود سپیو خنزیر بانی تا بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی عذاب دیکھنون جائز بشی دیتوئی مسائل فسقن ولا فسقن حتی یکون اوہل لغیر اللہ یا فسقن زبیحتن ذات و فسقین چې د غیر الله نوم په واغستې شو که په وخت د زبا کې اوسته نوم د الله واخلی حلال نمی شود فتح الرحمن حلال بنش لکه سپه او خنزیر کې دیگر بر ذکر نام خدا حلال نمی شود ما په دې ټیم ولګاو سوره نام کې او بیا وایو ان شاء الله زمون په دې بل کې با قاعده منخ د غیر الله به کېد بیا با راجم شو خلق نیکان بسم الله او جی او کنه دا چې وای دا ماتيان دي دي کې سوځه شته دي آیات واپس کا الا ما زکیتون د منحنی قام او قزام او تردیان نتیها ما کل سبعو سر لگی لیو حمله اکڑا ساپ کشته یو جانور بل جانور په خکرو او ساپ کشته مرتردیان دغر سر نه برن ارتاو شو جانور کتاو لگید ساپ کشتے موقوزان ٹکولے شوی ساپ کشتے منحنقا خپی شوی ساپ کشتے تا بسم اللہ اللہ اکبر ہوئے نو دا غیر اللہ پنو منخ شوی خو ندے نو دا پاک شو دا ہمیشہ منگتا دا مسائل دلتا رازی جی جانور دا سی واقعہ وشو ارتاو شو او غگونہ خوزیدل سترگی خوزیدلی لکای خوزیدل امون بسم الله الله اکبر و زبکو آیا جائز دی نو ما وته وی جائز دی په موبایل باندې تفوس کوي ماشاءالله ماشاءالله ګوره ما په ټیم لګاو ها زما خیال سره ته پوښوي وان تستقسموا بالازلام دا انت تستقسموا ترکیب کې سو واقعا ده سو پوری تا ترکیب نه کړې ته د آیات په مطلب بنه پويږي ان تستقسموا ان مصدریه ده مدخول په تعویل د مصدر سره ده دا د حرمت نائب فاعل ده وایا حرمت علیکم ان تستقسموا بالازلام ګوره عبارت لګی ده حرام ده پتا سو قسمت لټول په غشو دا کارو د غشو قسمت لټو په غشو یعنی قسمت حکم بلا ازلام ان مصدریہ مدخول پتاویل د مصدر سرا حرمت علیکم قسمت حکم بلا ازلام ازلام ظلم یعنی مراد د دینا یعنی غشی دی کاروباری خلق چی کنا اغا حلال حرام نگوری اغا خپل کاروبار کئی نو خانه کعبه کی بے غشی امی خیو او خانه کعبه کی باقاعده گئے سرا غشی پراتو پاگی بے لکلیو لا نعم افعل لا تفعل دا بے لکلیو لکتا جولای کی سوا چای بیا یو رواخ لیتنا پاگی نم دے دے پلان کی کلکل آخان نوب دے پی ہاں بھائی داستاشو دا شی هغه وخت کې بکاو دا شیطانانو ته خولیو شیطان په صورت انسان هما او دغه شیطان به ته دا کفریات خودل قسمت لټول په غشو سکار لبتله داغو دا عقیده وا چې دا زمون بوتان معبودان د دو پلاس کې اختیار دی دو زمون لپاره خیر او شر مالکان دی اوس دا عقیده کفری وا اوله جنس کړی و شیطان عجیز پلان کې کار کوم ته زما قسمت الټاوا هغه بس چلو کو غشې به رواغ ګوره چې ستاسو سره مهارت نو ته باقاعده غره غستې شي په دې نام لیکل دي په دې لا لیکل دي دا ماشینانو کې کسب ګوتو سره چې کیدا ګوتی صحیح لګي کنه لګي لګي کړ دا دغه مجورانو کاروبارو تا پیسې ورکړي هغه پیسې ورکړي هغه پیسې ورکړي مفت عیشته دا په دې درگاہونو کې پنجاب سندھ کې دې علاقو کې اوس شروع شوې دي دې کوم د قصې منجوران ناس دي هغه له چې څوک زینو سنه سوال ورکړي دا نبی له سلام منع کړی دا لیکن ته ګوري دغه سې کوي کاروباری وته وي جیزو پلان کې کار کوم پلان کیږي کې د نکاح اراده مې د بچی لپاره زما قسمت الټوا ګوره دا ټول کفریات دي بس هغه بلاس کدا چې یو غشه به راست زه اجازه ته یا الله شکر دې ما ته پته نه وا اهان دا 100 روپے واخلا بل راغه دا 100 روپے واخلا بل راغه دا 2000 واخلا بل یو راغه ما څه صرف 50 دي بل یو راغه ما څه 10 دي نو دا د لباستی د دې کومو پیسې شیخ ارز کړې دي دا درگاہونو د ټولي دنیا د پدقې کې مبتلا دي دي کې چې څوک ناشتي ولاړ یې ټول د شرک بوجه وي دا من ادا ها دا من ادا د چا با څه پیسې نه ورکړې یا به تزل نه ورنه بل یو به راوخ کا دا وینا شو لا دا کار مکو دا اوس خبره ده دا دومره د عقل نه لري خبره ده چې زه تا ته سوویم د قران تعلیم نن مسلمان نه زده کوي پردې تعلیم پاغي ځان دا چې کنه بوجه ځان نه جوړ کړی دا ان تستقسمو بالازلام قسمت نټول په غشو باندې علما لیکي متشفیزه معرف کی وایي علماء لیکي چې د آئنده حالات او د غیب سيزونو معلومولو لپاره سونه طریقې رایج دي پورته جفر ده او قبلي او طریقه دا پنجاب ډک ته نه یا لاس په نقوش باندې معلومه یا فال وغیرہ دا ټول طریقې د استقسام بل ازلام دي دا ټول من دي او حرام دي مفتي اعظم مفتي شفیع رحمه الله دې ته استقسام بل ازلام وایي دا ټول په جواره کې راغلو په دې کې قران دازي لاټره په ذریعہ باندې حقوق معلومولو په نص د قران سره حرام دي دا تا تخکاریږي دیو حجن سعید ابن جبیر مجاهد امام شعبی داد امام سے بسات عزدی مشایخ تھی چه سرنگ عرب و دادلام و پذریبانی حصے با جدا کولے دارنگ فارس و روم کے شطرنج دے نور سے کسی دی دا ٹول پا حرامو کے رازی لاس بگوری وی جی نجومی را گئے یا الله شکر دے ما دا خواهشو چه دا سی سوک راشی یا الله شو علی وی چای والا یو سای و سر چی دے دری گوٹی زیوم یو سای ندا چاپی را جی نکای با اولادی دا زوان سڑے پا دی منز که ناستے بودای راغلا دا زمان گور دا بچی نیشتے تا دا دی لاسو گورا دیر خدا دیر آبای دیر خدا نو دا غن گور لاسی والا اونیو زوان سڑی اسی مشوره که دا خکار دی دا زمان گور دا دا لور دا دا دی دا لاسو گورا دا دی بچی نیشتے دا سی چه او کتل دا لیکو بانی لاسو و دا سړی هم بغیرت دی دا بوډۍ هم بغیرت ده دغه لور یا انګورې دا هم بغیرت دی یا چې چا نه زده کړي هغه ټول بغیرت دي لاس یې ووه د هغه څه نقصان وشو ها یا بوډای ابای دا یوه نښه چې دی دا راووته ستا چې دی د دې لور او ستا د دې انګور به بچي وشي یا الله شکر دی اوس دا تصدیق راغی دې تصدیق ته نبی علیه السلام کفر ویلی دي ماشاءالله ستاسونا دغه د برخه ستاستا خدای عام دغه سی وي ستاستا خدای سلو په ور کړی ابو دای خاون راغې تاسو ور کړی دل په سلو په یک دنیا دی جمع کړدا سی زر روپے ول اور کا بابا چې قران واوري دی بغیر دی شي قران واوري دی مسلمان شي بغیر د قران نه نه مسلمانی بے د قران نه نه مسلمانی کی دا ټول پدې کې راغله وان تستقسموا بالازلام یعنی قسمت ته ټول په غشو باندې بر لفظ د موقوز راغې ټکولې شوی نو په بندوق باندې چې وښته جانور ارتاو شو مر شو آیا د دې حکم څه دی مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله وی یعنی مقتولا په بندوق سره دیتا موقوزه وی احکام القرآن جساس اغا وی دیتا موقوزه وی معرف کی دیتا موقوزه وی دا حرام کی رازی دا حرام کی رازی دا سی گولای را اوتی جا تغدی سکی تیرا دا خود دا سی تیرا ندا چه سنگ چاکو دی اسی د نور نسبت سره تیرخ کاریږي دا غیم حکم د قصه دی دا په موقوزه کې راځي دا غشه ویش په جانور باندې غشه بالکل تیر دی چاکو په شان لا هغه ولګي د ادی ابن حاتم تپوس کې یا رسول الله مونږ اخکار کو مونږ جانور وونو په موقع مونږ ونینو بل وخت کې مونږ وینو حکم سده ویجتابی بسم الله الله اکبر ویلی اگه جانور ارتاو شو عمر شو نو کتابی آمود جوانده اونو زبا بکای زکا اگه استرار ختم شو یو زبا اختیاری ده یو استراری ده هدایه کی وی نو استرار داده چه جانور کتاو لگه تا چه سو و تر رسی نو اگه دغا کیگی نو کم زیبانه تا تیرش او و وین او و تلا تال پر حلال شو تال پر رسو شو حلال شو تا په غشي وښته غشي تیر دي جانور راته وشو پرنده راته وشو تلاړي هغه مړو تا بسم الله الله اکبر ویلو تا له اجازه شته دي تا له تلاړي ژوند دیو نو استرار ختم شو تاسو چا کوشته تنظیم شته زبا بسم الله الله اکبر وایا دي ته فقهي مسائل وای دا قران ټول د دین نه ډکته کاش کې مسلمان از د کوله وان تستقسموا بالازلام حرام دے پتا سو قسمت تٹول پا غشو ظلم غشی ذالکم فسق دا فسق دے فسق کے درجہ کامل مراد دا جمیع ما تقدما حلال گلن دا دی محرماتو حرا غشی جد دا قبیلی ندے نو کته حلال غنی نو دا تا حرام حلال غنل دا دا الله احکامات شو اوفو بالعقود دا ټول پکې راغلو الیوم ان الذی ایسل الذین کفرون امید شو کافران دا آیات چې نازل شو نو نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې او د عرفات میدان کې او د جمعې ورځ وا جمعې ورځ باندې چې عرفات راشي بیا د مسلمانان ټول ځان رسي ما ول حج کړو نو د جمعې ورځ وا د عرفات حاضری سبحان الله سبحان دې رګ ذاته ګڼو الیومانن یعنی حضور صلی الله علیه وسلم په حج اکبر کې حجۃ الوداع سن 9 هجری سو کوئی سن 10 هجری معرف کی راضی الیوم نن یا ایس الذین کفروا نو امید شو کافران من دینکم ساسو د دیننا انقطاع رجا داغونا لکاو ساسو دین روانو لنیشی تاسو هو تنزای دو نو امید شو په تحلیل د دې خبایسو دا به حلال نه غنی دا سجونه حرام دی الیوم نن نو امید شو کافران من دینکم ساس د دیننا نن دا سه طرز غیر مسلم اختیار ک چې مسلمانان د دنیوي تعلیم کې اوله ګول د دینی تعلیم نه په داسي طریقې لری کړو چې په لکاو کې یو تن به زده کینو نشته دا د علماء او ثواب دے درجه دا الله بدول اجر ور کوي په دی وخت کې دا مسلې بیانول دا ګرانه خبره ده نن نو امید شو کافران ستاسو د دیننا تاسو ته نقصان نشي رسولې فلا تخشوهم دون ما يريغي په اتباع نبی کې دا باندې ابن عباس کړی دا واخشوني مانو يريغي په مخالفت د نبی کې د نبی مخالفت مکو فلا تخشوهم په اتباع نبی کې واخشوني مانو يريغي په مخالفت د نبی کې مانو يريغي اليوم نن اكملت لكم دينكم نن ما ستاسو دین کامل کو دا اکمال په کیفیت کې دی اتمام په کمیت کې دی کیفیت کمیت یعنی تپوس بکیږي بني ادم نه د کیفوم د کیفیت هما د دغه کیفیت هما کمیت هما تا داسې ولی وکړو دا طریقه دی ولی اختیار کړه دی کې د نبی طریقه به اختیارای د بل چانه نن راځي تاسو لمه کامل کستا سودین تمام میکو پتا سو خپل نعمت اتمام د نعمت فتح د مکه وشوا مداري کوئی اتمام د نعمت فتح د مکه وشوا او دخول د صحابه او مکه تا په امن کې دا لوی نعمت ته ورزیت لکم الاسلام دینه ما پسند کړ دې تاسو لپاره اسلام دین نبی علیہ السلام چې کوم طریقې و خودلې دا دین دې دا اسلام دې فمن استر سوک چې ناچار شو فی مخمصتن په لوګا کې غیر متجانف لیسم قصد د ګنا نشته نو الله غفور رحیم دی غیر متجانف پلار روان دی بیابان دی خراس کاک لس نشته دی مری مردار ال تپرتا د منخ د غیر الله پروت دی شراب پراته دی نور څه نشته دل اجازت شته به صد رمق چې د رګونه او چلیږي آبادی ته ورسیږي نو دل اجازت شته چې اوخري غیر متعمد للاکل من غیر ضرورت د ابن عباس تفسیر شو اوګه دې تګه دې شراب پراته دي منس د غیر الله پروت ته حرام پراته دي غوخه د خنزیر ده د په انتهایی لوګا کې دی کدا اونخري دی آبادی ته نشي رسیدې مري دي ته حالت د استقرار وایي د وینې استعمال حرام دی لیکن اکسیډنټ وشو او د سړی وینې یو دم اوتلا اوس چا وینې ورکړه هغه وینې ډاکټر وته او خي جوړه دی بچ شو دا جایز ده دا سدا دا جایز ده اکمال سته وی اتمام سته وی اکمال د دین معنا ترجمان القران عبد الله ابن عباس وغيرها کړي دا چنن د دین ټول حدود فرایض احکام آداب مکمل شو اوس پدې کې نه د اضافي ضرورت ته نه د کمی ضرورت ته نه اضافه کیږي نه کمی کیږي. دا روح المانی کی عمر راضی معرف کی راضی دقی وجدا چې د دینه پستا د اسلام احکامات سنوي حکم بیا نه دی نازل شوه سوا د یو چند آیاتونو نور نه دی نازل شوی یا ترغیب دی یا ترهیب دغه مزامین دی. نو دا آیاتونه چې راغله احادیث و ذخیره ټوله کی راضی چې یو يهودي راغی حضرت عمر ته وی رضی الله تعالی عنہ چې تاسو قران کې یو آیات ته غدا آیات په موږ نازل شوې و نو لتخذناها عیدا موږ په پاغرز باندې خوشحالي کړې و سکړې و خوشحالي کړې و. حضرت عمر خو ډیر سختو کنا وی کوم آیات ته وی دا موږ په پاغرز باندې عید مناو کړو عید میلاد النبی. حضرت عمر وته بدبختان په دغه غرض خو دوه اخترونه و د آیات چراغ په دې راز باندې قدرتی دوه اخترونه و یو د عرفی اختر و یو د جمعی اختر و. راشه اوس په دې نقطې واورا دا وې د پلان کې راز دا عرس مناوي دا ټول خرافات دي دا ټول خرافات دي. د چا خوبی بیان نه روزانه بیان و چا منه کړي کده خوبه خاوند دي لیکن دا ټول دا د بيدینه نخې دي. د نبی له سلام دریش کاله ژوندۍ چې تیره تي شوه دا دا ټول یو ریکارد دی. بیا هر صحابي سوالاک صحابه دي دا غو چې کوم کارنامې دي هغه مستقل یو ریکارد دی. ټول انبیاء چې کوم خوبې دي تبا څنګه چلو کې دي دا ته کولې شي نو روز مناوا وا میشن مناو کا نو یو د عید میلاد النبی یو د میشن د میلاد النبی ماشاءالله نو موږ د میشن کوشش کوو د جشن نه کوو د میشن کوو د جشن نه کوو ځان په دې باندې پوه کاو. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم. اے زما نبی تانه تپوس کئ دل سحلال دی و یدو تا احل لكم حلال شوی دی تاسو لپاره طیبات او پاکیزه سيزونه طیبات حلال دی خبائث حرام دی. کوم شی چې الله جایز کړ دی د دې خوراک طیب دی دا جایز دی. کوم شی الله حرام کړی دی برنامه د تواغستی بیا منخ د غیر الله نو هغه حرام دی خبيث دی. واخد خنزیر دارنګ د نور کاتی د ته بیان کړی دا خبيث دی. نو طیبات حلال دی خبائث حرام دی. دا عراف روانه و عراف آیت نمبر 157 تا تبخ کاری گی انشاءاللہ. نو لسم رکو دا عراف الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ هاغ خلق چې تابعدار د رسول دی ان نبی یا چې نبی دی نبی دی امبانه دی بتلانه والا الامی چې امید منسوب دی ام تا لکه څنګه چې پیدا او اق شانت لې چانس نو وځ دخړي الامی آغا امی چې دوم امی يهود دلره مکتوب ځان څنګه په تورات کې په انجیل کې امر کئی پا معروف سرامنی کئی دمون کرنا ویحلو لهم الطیبات طیبات ولا حلالی لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم ویحرمو علیہم الخبائس خبائس پا دمانی حرامی خبیص ستوئی ما یستخبصو چاگا اغین سڑے کرکا کئی بدگنی وینی نا کرکا کئی مرداری نا کرکا کئی وخد خنزیر مسلمان د دینه کرکه کوي و ما اوهل لغیر الله د دینه کرکه کوي چې مسلمانی چا مسله ورېدلې دا مسائل چا نو بیان کړي په دې نږدې دورونو کې الله پاک چاله همت ورکی بیان شیخه مزه سره خبائث حرام دي خبائث حرام دي. تانا تپوس کئی منگل سحلال دیو ویا تاسو لحلال دی طیبات پاکیزہ خبائس حرام دی وما علمتم یعنی وسویدو ما علمتم خکار داغی چی تاسو تعلیم ورکڑی من الجواری دشلون کینا دامانا با شیخ القرآن مرحوم کولا جرح ضروری دا نو کم گولائی چې د بارودو په ذریعه باندې جانور کې لار وکړل ا جانور بدني سری کا عمر شو دا به حلال نشي دا په موقوزه کې راغې پس کې راغې موقوزه کې دا زمو فتاوو د دیوبند کې د قزلی کلی دي ملل جواره شلون کې نو جرح ضروری ده پنځ دی امام صاحب مفرد دی جارح رازي مکلبینا یا مکلبینا ففتح سره ويا مكلبينا يعني معلمينا ابن عباس سے بوئی چاغا شلون کے لگا سپیشو اغا معلم وی اغا تعلیم حاصلی بیا دغی موافق عمل کئی سپیچے شی بیا مومی نخری پخپلا لیکن کم تا چی تعلیم ملاوشی اغا نخری بالکل نخری البتا وینا بائی گی غس کی دبرو خیار دے وینه ولا جائز ده ځکه بني ادم لا غنا جائز ده مکلبینا معلمینا یا مکلبینا په دې حال کې چې تاسو مالکان د قلب یې لکه تعلیم دی ورکړ دی وتا معلم دی تعلمونهن سرګند راغې تعلمونهن تاسو ته تعلیم ورکوي مما دا غنا چې تاسو ته الله تعلیم را کړ دې نن مسلمان دا الله تعلیم نه زده کوي دا علما مهنت کوي ځان وجني خان حق پرس علما باطل پرس پېښې کې نه دي تاسو ته تعلیم ورکوي هغه چې تاسو ته الله تعلیم را کړې دې سپیته تعلیم ورک بیا دې په ښکار پسې پمنډه شو دو تاوی ادری گا جو ادری دو دے ارسی گورا تعلیم دا حاصل کھڑے دے دیجے کی لفظ رازی ام سکنا جب مانس غائب سی غدا آغا جانور چی سنو دی آغی امساک اوکو دغای منی کن دخکار شے لیکن جرح اوکلا تچی سورا سی دلی نو پغاخ آغا جرح کڑی وا او جانور مر شو تا بسم اللہ اللہ اکبر ویلیو دا زبا استراری دا دا جائز دا زبا لکه جانور خرابو نا یو زبا اختیاری دا چې تا خپل آغا زبا کم بسم اللہ اللہ اکبر دیو تعالی اللہ جائز کن جانور پی عملہ اکڑا تاو تا تعلیم ورکڑ دے باز پی عملہ اکڑا باز تا تعلیم ورکڑ دے ماشاءاللہ دا قرآن سبق تعلمونهن تاسو ته تعلیم ورکوي د هغه نه چې الله تاسو ته تعلیم را کړ دې فکلوا خریتا ته وي ماته وي ماماته وي مما غام سکنا علیکم چې دې جانورو تاسو لپاره منی ک ام سکنا یعنی منی ک علیکم پتاسو لا علیه دا سینه چې ځان لال غټو من الغټه ولو کان پیجو سر دا سینه حمله پی اوکلا بیا جانور لخوری نا پر اغا چکم جانور دے اغا خوری نا دے معلم دے وینا بایدل اغای اوس کلا نو وینا تالا من دا اغل پر جائز دا نو سپے باوجود دا شدید حرس نا تعلیم نا پستا ما امسک نا شو حالانکہ سپے یو دم حمله کئی دا اغا طبیعت دا سی دے واذکر اسم الله علیه د الله نوم په دې باندې واخلای په دې جارح باندې سپې دې په سی خوشی کو یا باز چې دینو هغه پرندو په سی تا ورخلاص ک تا بسم الله الله اکبر وی وتقوا الله کاغه جانور جان دیو تازه باندې ک ابه خوري وتقوا الله تعلیم نه دې ملاو شوې تاسو په پر خدا ګوره اسی نه حلالیږي دا د الله قوانین دي واذكر اسم الله عليه بجارح باندې او یریږه د الله نه الله سریع الحساب دی. د اکمال د دین او د اتمام د دین ما تاسو ته لغونی خبره وکړه معرف نه. او اکمال د دین حاصل دا دی چې قانون الهی او احکام د دین په دې دنیا کې د لګلو چې کوم مقصد او هغه نن په دې موخه کې پوره شو. اتمام د نعمت مطلب دا دی چې اوس مسلمانان چاته محتاج نه دي. ماشاءالله لکه الله پاک مسلمانان لا غلبه ورکړه، اقتدار په لاس راغی، مکه فتح شو، اسلام خور شو، چې دا غي په ذریعہ باندې دین هر چاته او رسید هر یو خبردار شو. ماشاءالله ماشاءالله. واتقوا الله دا الله نه ویریږي، الله سریع الحساب دی. اليوم نن احل لكم الطيبات، تاسو له طيبات حلال دي. اغو باندې چې بنکړي وو ذالک جزیناهم ببغيهم، دا پاغو کې زیاته او ځکه منع کړو. نن حلال دي تاسو له پاره طيبات. تاغشې په پرندې پسې وښته چې کم تاله جایز دي، او هغه پر نارتاو شو په اوبو کې ولګېده. فقی مسائل دا دی چې دا به نخوري، زکات کې دی چې دا د اوبو د وجې نه مړي، ستا د جرح د وجې نه نه مړ. لیکن که تا جانور وویشته او داغه په سټ گزارو لګېد، مرای باندې گزارو لګېد، سر تی جدا شو بیا راغه په دې اوبو کې ولګېد، اوسې خوړې شي. هغه وجه دا ده چې سر چې جدا شو نو دی دا کنه مړ دی، د اوبو نه دی مړ. تا جانور پکې شي وښته، هغه پرنده بر نارتا و شو په یو کمر ولګېد. احتمال دا هم شته چې پکې شي نه مړ او په کمر ارتاوي دو مړ وي. دیتا شبهات وای، بعض وخت دا پیخیږي. نو چې تا گزار په وکاو هغه سر جدا شو، بیا راغې په کمرو لګې دی یا اوبو کې، نو تاله جواز شته. داغې وجه دا ده چې داغه مرګ د سر جدا کېدو نه راغې. داسې شو مسله. الیوم نن رضی احل لکم، حلال شوی تاسو لپاره طیبات پاکیزه سیزونه، چاغو لکم بندو تاسو لپاره جایز شو. ذالک جزیناهم ببغیهم، داغو کی زیاته او نو الله وی ما په حرام کړی وو، حرام نه دی. وطعام الذین، طعام داغه چا چاغو ته کتاب ملاو دے، حل لکم تاسو لا حلال دے. دیجے کہ لفظ طعام راغے. احل لكم الطيبات، احل لكم طعام الذين، دا طعام مرفوع ويا دا احل لپاره نائب فاعل دي. تاسو له حلال دي طعام دا غچا چغوت کتاب ملاو دي. طعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم، تاسو له حلال دي. مراد دينا سشه دي. امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر دا شاگردان دی د امام اعظم. دا غی مذهب دا دی چې د اهل کتاب او ذبیحا حلال ده. لکه هو په وخت د ذبح کې بسم الله الله اکبر اووی، او کده عیسی علیه السلام په نوم باندې ذبح کړی وا یا د بل چا په نوم باندې، نو به حلال نشی. دا احکام القرآن کې ابو بکر جساس بیانې، معارف کې مولانا ادریس سے بیانې. اوس داغو طعام دی لپاره ول حلال دی، او داغو لونه خویندې مسلمانانو لپاره ول حلال دی. داغي وجه دا ده چې دغه خلق په نسبت د قریشو او په نسبت د نورو کفارو اسلام ته نږدې دي. لکه قیامت منی، قیامت منی. بلکم جانور چې پاغې د الله نوم نه اغستې شوې غوی نخري، د الله نوم اغستې شوې غوی خوخري، دا نزدېکت شو. ولیک جانور پا پاغی د غیر الله نوم واغسته لکه د عیسی علی السلام نوم واغسته د اهلی کتابونه یا د وزیر علی السلام یا د موسی علی السلام یا د بل چا نوم په واغسته زبې کله ک جاهلان نن سبا کوي مسلمانانو کې جاهلان دا کار کوي اغه حلال نشي اغه با حلال نشي ذکر سرګند غیر الله نوم واغسته دي تو عام دا چا چې او ته کتاب ملو ده حل لكم مرات نسبی حدا دین علاوه نور اشیاء لکه ګوره درکړه جایز ده شاړي خوبانی ازر چی درکې جایز ده خوراک اشیاء درکړه جایز ده پای کې اشکال اس وخت کې نشته وطعامکم حل لهم استاذ طعام غول پر حلال ده والمحصنات من المؤمنات محصنات پاک دامن من المؤمنات د مؤمنون قید احترازی لري روح المانی خازن کی وای جواهر کی وای مراد د دینه پنځ د حسن او د شابی او ابراهیم نخعی افایف مراد دی روح المانی ابن عباس تفسیر شو افایف ناکار زنانه غی سره نکام کوزن به خراب کی ابي عمل چاته اشاره کوي والمحصنات یعنی پاک دامن داغه چانا چوت کتاب ملاو ده په خواست تاسو نه یعنی داغه زنانه تاسو لپاره روا دي په ډیرو مسایلو کې هغه د مسلمانانو سره شریک تي ګوکو ډیر پکې خراب شوی دي د زمو مسلمانانو هم خراب شوی دي ته ګور نه د غیر الله په نوم منخ دی کوي بیا وی بسم الله پیو شروع کړه د مسلمانان په خپل هم ډیر خراب شوی دي دین نن دی خبر اذا ته تمهن کل جوار کھے دوتا اجرهن مہرن داغی داهن ذل حال دے مفعول حال واقع شو محسنین دا حال دے احسان پاک دامنی پر زنانا او کی چاغای فت دے زنا ہونا دارنگی پر رجال او کی ہم دقه سکڑا اذا اتيتمهن اجورهن محسنين غير مسافحين قید کی بیرا ولای متع حرام شو متع چه د زناو په حکم کیدا ځکه نبی رسول الله منع کړدا غیر مسافحين صفحه مستیتوي او ندی نسی اغدان یار باشنی وته وای پټ پټ یاری کوي ومن يكفر بالإيمان چاچ انکار وکړو په ایمان باندې یعنی توحید باندې ابن عباس وی توحید باندې دغه عمل ضایع شو د آخرت کی خاسرین نه بئی دا جواب د سوال مقدر دی زنانو د اهلی کتاب وی که زموږ دین الله ته پسند نه وي نو زمونږ نکاح تاسو سره به نه روا کو معلومه دا شو چې زمونږ دین الله تعالی پسند دی د قرطبی معارف دی ټولو تفاسیر کی راضی جواهر کی راضی د دې نقطه اخیری کې بیان کړه چا چې کفر او خپل ایمان د عمل ضایع شو زیانکارونه دی یعنی څه مطلب چا د دو مذهب اختیار کړ هغه شرک کی دی نو د خپل عمل ضایع کړ نفس اجازت شته په هغه صورت کې چې خاون غالب دی زنانه مغلوبه ده نو کېدای شي د ده په ذریعه باندې دا زنانه مسلمانه شي اهلی کتاب او زنانه سره نکاح روا دی دې کې رغبت پدې دی چې کېدای شي دا مسلمانان شي لیکن نن معاملہ بل شان ده او خپل لونه خويندې چې ورکې دل پر ورکې چې د دې په ذریعہ باندې دا مسلمانان موږ ترا وګرځي دیو جن فاروق اعظم چې خبر شو د چا متعلق چې نکاح د اهلی کتاب سره کړه دې نو یو دم رد وکړه او دا طلاق ولا ورکا ځکه هغه دور بینو لری نظرو دا مضمون خلاص شو پالها اللهم سر یا ایها الذین آمنوا دی توبور مصلحه وی مخکې قوانینو کې مې وویدتا چې یو مضمون بیانېږي منځ کې امور مصلحه راغله د دې د ما قبل ما بعد سر ربط ملټوه اے ایمان والو کله چې پاس ایمان زتا فصلو وجوهکم مخونو وینځي وایدی حکم لا سن عیل المرافقی سنگلو پوری نو د وجهې اطلاق په کم کم ځای چې راځي هغه ټولې باندې به اوبه درې ځلا اچي دا مسله شوه. او لاسونه لینچې نو سنگلې پورې به وینځي وأيديكم لا سنا إلى المرافق سنقل بوري وامسحوا برؤوسكم مسحوا كي بخفلوا سرون باني رؤوسكم مجرور دي فباسرا وامسحوا برؤوسكم سر چينزي حرج دي يخمل كي خدير حرج دي نفس مسا طالب ربستا نبي عليه السلام داسي كده دا راوی وای ما وته وکړل چې ما سې وکړه و ارجلکم دې بل قرات د ارجلکم دې ک ارجلکم شي نو دا د فخسلو سره ولګید فخسلو وجوهکم او فخسلو ارجلکم مفول به شوا وین دې خپل را اله الکابن پړکو پوری پړکی پکې داخل دی لکه مرافق پکې داخل دي والارجلکم الى الكعبين پړکو پر خپل به انزي قران نا انزل ثابت شو صحابه موږ نبی السلام ولید چې خپل وینځلي کوم حدیث د بخاری کې یاد نور راضي چې مسح وکړه پخپو مراد داغین غسل خفیف ته مراد داغین غسل خفیف ته او بکمی نو بیا استعمال د لوګو بو کا نو دا مسلی اطلاق په غسل خفیف هم راضی احادیثو کې دینا روافض مطلب اخلی اغي وای چې مسا په خپل نبی علیہ السلام کړی دا من وایو مسا یې کړ دا خو په موضوع یې کړی دا خبر اخلاص شو. قرآت مختلفه مختلف احکامات ته اشاره شي نو جایز ده خبره ده وارجلکم منصوب وایا د فغسلو ما تحت بشي فغسلو وجوهکم فغسلو ارجلکم الى الكعبین پړکو پوری الى الكعبین د دې نخښه شو چې ارجل باندې مسنه ده انزل دي زکات چې مسل پاسه کی کعبه نو سره نه کی چار چا پیرا لاندې نه کی ترمذی حاشیه باندې لیکلی دي علی سیب وای کدن پرای باندې و نو مسد خپل لاندې په کار ده لپاسند په کار زکات ګندګی لاندې لګی لپ باندې نه لګی یعنی دین پرای نه ده. نو دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څنګه منقول دی دی کې خپل چې د سپرخي باندې لګای دی کې خپل د مولا جلال مرزا احد مولا جلال او دارنګ د مولا حسن حاشي به ځان نه جوړای دا زمونږ راوین کې چې کوم مشران دي هغه ډیر دیندار دي هغه په کوي دي عوام او ځکه عوام هونه پويږي علم نه نو وینا وته کوي چې د خپل علما او حق پرستونه د مسلو تپوس کوي وای وتاو چې مسلو تپوس کوي درسونه ته کې نه وای وتاو بیا وای د شپږ نمبر مونږ تاسو ته خو دې پوه شوي دې نمبر باندې ځان نه اضافه مکوي بل سره نه پوي هغه ځان نه اضافه کوي هغه کې لوی نقصان وشي ډېر لوی نقصان شي هغه باقاعده وایي وته تعلیم ورکوي چې په دې خپلې حاشیې مه لګوئ په دغه نمبرو باندې کار کېږي دغومره بیانو خلک سمیږي عقیده سمیږي شاه القرآن د پنډه یو ځلوي کراچۍ کې زه موجود وم ورسره ناستم نو به موږ وایو چې مړي څه نه شو کولی تبلیغ والا وایي ژوندي هم څه نه شو کولی که کولی شي هر چا چار کړي دي موږ نه نمبر ویړ دا ژوندې هم څه نشي کولی ځان نه اضافه به نه کوي قرآن حدیث ازده کول غواړي و ارجلکم منصوب دی او دلیل پسې شه دې الال کعبین زکه مڅه هله پاسه کیږي داسې لګ حدا پوری کنه کعبین سره تعلق خنيشته نه لاندې خپړې سره نو غسلو کې د خپو الال کعبین ارجلکم باز قراتو کې ارجلکم مجرور راغل دې نو دا مجرور چې راغل دې نو دا د بالاندې بشي نو فغسلو سره بنه لګي ومسحو به لګي ومسحو برؤوسکم بارا غلدا نو ومسحو بارجلکم مسحو کوي پخپو چې مجرور وای نو په دې صورت کې اشاره به موضوع ته وشي اشاره موضوع ته به وشي نبی رسول الله سلام په موضوع باندې لپاسه مسح کړی دا مسافر لپاره دریش په درې ورځې مقیم لپاره یومن ولیلا روزه شپه 24 غنټه مسائل به د علماو نه زده کای خطا بش مسائل به د علماو نه زده کای نو د موضوع مستقل چې د مسائل دي د مسی مستقل مسائل دي ما یو رساله لیکلی دا 150-200 صفحی بایی زمان خیال سرا یا کمو بایش اگر طول پا ماسا بانی دا سنگا با ماسا که سا طریقه دا کم جایز دا کم ناجایز دا وقت دا تمیلاو شو توفیق دیشید اشته تصنیف کار کهو دا باقیات و صالحات پاتیشی نو ارجو لکوم پا کسری سرا چی ہوئی بیروس کوم با سره د تعلق شو مجرور شو په با سره نو د مسی ما ته بشي ومسحو برؤوسکم ومسحو بارجلکم نو مجرور چې وې اشاره موضوع ته وشو منسوب چې وې اشاره فغسلو ته وشو قرائات مختلفه په دې سره مختلف مسائل حل شو او ګل ته ته او بل ما غدادا چار جلیکم مجرور وای نو ٹھیک دا د باد وجن جر د جوار د وجن راغه لیکن حکم د فغسلو دے ماشاءالله حکم د سده فغسلو دے فغسلو وجوهکم افغسلو ارجلکم لیکن ارجلکم مجرور چوی نو دا خو مفعول به د فغسلو نشوا دا خو مفعول به د ومسحو شوا نو دیلا زان پوکا دا جرد جوار دو وجنه دی تا چه تفاصیر گوری تا تبخکاری گی والجر علی الجوار جلالین کی داسی ہوئی جرد جوار دو وجنه دی جوار سیشه دی بیروسی کم وجوه کم دیر مخ کی دی بیروسی کم کی مجرور چه دا نزدی دی دا ارجل کم تا ناغ مجرور په با سره ده دا مجرور په با سره شو حکم د فغسلو ده دا یو قاعده ته ما اشاره وکړه چې کله کله جرد جوار د وجنه راځي جرد جوار د وجنه دل پر سن منرا ته وخیا د دې مثالونه قران پاک نو واورا یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس سوره الرحمن يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ابلي گليشي پتا سبانه لمبي دور او دارنگ نحاس تامبا نو نحاس دا جرد جوار دو وجنه دي چې من نارين دي جرد جوار دو وجنه دي چې من نارين دي حقیقت کې نحاس دي د يرسل نائب فاعل دي يرسل نحاس يرسل نحاس پتا سو بولی گلی شی نحاس گرب تامبا نو نحاس مجرور ہوئی جرد جوار دو وجن دے يرسل علیکم شواظ من نار و نحاس نزدی گوندی نار دے اگا مجرور دے پا من سرا نو نحاس مجرور شو پا من سرا دیتا جرد جوار دو وجن وئی نور حقیقت کې دا نحاسون دے دو یرسلو نائب فاعل دے فقه نحوی مسائل قرآن کشتے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو محفوظین من مجرور ویو د جوار د وجنا چې لوحین دے نو لوحین مجرور دے پفی سرا محفوظین مجرور کا پفی سرا او حقیقت کې دا څنګه دے بل هو قرآن مجید بل هو قرآن محفوظ بل هو قرآن محفوظ نہ ہو بیز دکھائے قرآن کشتے عذاب یوم محیط عذاب یوم محیط محیط مجرور شو د یوم د وجنا اگر مضاف لے دے نو د جوار د وجنا جراغ محیط حقیقت کس دے عذاب محیط عذاب محیط دیت جرد جوار د وجنا وئی عذاب یوم علیم عذاب یوم علیم نو علیم مجرور د یوم نشو گونڈی دے علیم مجرور د یوم نشو اگر مضاف لے د عذاب شو نو د جوار د وجنا چی گونڈی دے علیم مجرور ہوئی نور علیم دے سنگا عذاب علیم عذاب علیم دا نمونی دا تزکا خیم چا سمجھ کی راشی قرآن پاک کی دا سی بیسالونا اشتا دے جرد جوار دا وجنا وارجو لکم الالکعبین وین کنتم جنوبن کتاسو پحالت جنابت کیای فتحرو او دا سکی سیغت تشدید ندا او پا جنابت کے غسل کے سیغد تشدید دا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ غسل قائد جنابت ویختم رضے پاتی نشی لکڑیر مختات با پاتی کیے گئے کنے غسل انشو غسل انشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سر با بو آچھو لے نو دا گوتی چیدی دا بے پا ویختو کی او حالی گوتی لپاره د دې چې دا اوبو وی خونو ته ورسیږي ډیر مخلوق ته ځان ته مسلمان وای خود دین د یو خبرې نه نی خبر شپاره سمې پاس کړي شله مې پاس کړي دیرشم سلیختمې هم پاس کړي بابا غسل دنیا کار دې که ته خ غنې جو کوي ته چا منی کړي خو دا دین از د کول فرض دی فطهروا صيغه التشديد دا بدن کی سزا پاکتے نشین بجلی لاڑا وی اس جاڑا کتا سوئے بیمارا یا پر سفر ہے او جا احد منکم او پر دا وو دے مخیماتا تا ہوئی یا راشی تاسو کی یو تند بولو برازنا حال دا دے چھ دا بولو براز نرائشی یا کوروالے کڑے اوبا نمومائے نو تیموم اجازتو شو دا دے دی امت خصوصیات شو دا دی امت خصوصیاتو کے دادا چھ مال دا غنیمت دے پخپل استعمالو لش دی امت لدادا چھ کمزے کی منزو وقت شو پر ڈاگا سزے کی مزکائے روانے پلارے نو کالتا مال د غنیمت دول جائز شو دارنگی د تایمم اجازت شو د دې امت لپاره خصوصیات دي کتا سو بیماری یا په سفر یې او جا احد منکم یا راشی او تاسو نو بولو براز نه او په من د وو دي بیماری په سفر یې اپ دې حال کی چې تاسو کې یو تند بولو براز نه راشی او بنمو می نو به دې تیمم کی فتیممو سیدن طیبا نو تیمم کی نیت شرط تے پاو داسا کی شرط ندے نمو میں اوبا تیممو قید سعید طیب پاک از مکا دا دا مومن لپارسی شے دے تیمم جائز دے فمسہو مسہو کئی بی وجوہکم پمخونو بانے پس در بیاول سرم وَأَيْدِيَكُمْ فَلَاسُنُ مِنْهُ دَا غِنَا دا ضرب ثانی شو ابن عباس سے بوئی ٹھول تفاصیروں کی دقہ سے رازی باقی په یو حدیث کې راځي چې یو صحابي لوټل داسې یا سشیل لاس داسې کو ایو ځلې داسې کو دې ته تصویر العمل وای چې داسې کوا چې نو خبر نو هغه بل چان لو کړه یو صحابي په خاورو کې ځان واړو رواړو خاورو کې ځان واړو رواړو حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام په کوي دې ته ضرورت نشته معلومه دا شو چې احادیث شرح د قران ده احادیث شرح د قران ده ائمه مجتهدین چې د اجتهاد خوندان دي اس نه دا د دوه تحقیقات دا شرح د حدیث ده دا سی وخرا غی ننستا پا ملکی باقیده تحریک چلی گی چه انکاری حدیث تی انکاری حدیث تی اغیل پارا دنیا دلائلی جو کردی هر چانس خد دلیل شتا دی بود پرستی چی که اغس خم دلیل شتی سوک متعا جائز گنی اغس خد دنیا دلائل دی اغس خد دنیا دلائل دی شرک خاون سا غپسونو دلائل دی فمسو بوجوهکم و ایدیکم التیمم ضربتان دو ضربې دي یو مخ لپاره بل د لیچو لپاره ما یرید الله الله نه اراده کوي چې تاسو باندې حرج راولي لیکن اراده کوي تاسو له پاک کی ولیتم نعمت علیکم چې تمام کی نعمت خپل پتا تاسو باندې پتیمم سره دا نعمت شو د الله کده وبنمومی او د تیمم کینو په تیمم باندې د مزروا ده نو کده جنابت مسله والتم د قشان لدا کوبین متلی لعلکم تشکرون شاید تاسو شکر گزار شئ واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله چې پتا سو ده د آل عمران کې 103 نمبر آیات تا وګورا تا ته بسخ کارشی 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء اوصو حضرت 120 سال نا یو بل سره جنگونو په زرګونو په لکونو ملکړیو اشپا رز ټول خراب ټول زندگی تباہ دیوب القتل لپاره بناستو پاک خوارو ذلیل شو نبی علیہ السلام لار داد الله نعمتو اغه ایمان راوړو اغه پاپس کی شیر و شکر شو دینه سمالم شو دا نعمت ته قران و سنت نعمت ته د قران قانون د سنت نبویہ قانون دا نعمت ته ګور اغه دشمنان شیر و شکر شو نن مسلمان د الله قران د نبی حدیث دې ته تیار نه دی د نن مسلمان دی وجنا خوارو ذلیل دی بیزت دی او سپک سپور شو ارسی تباہ و برباد شو صحابه او ارسم راور شو ٹک ٹاک د الله دین سره امن دی خوشحالی دا چین دی محبت دی پیار دی دوستی دا جګړه ختم شو فسادات ختم شو زنا ختم شو غلی ختم شو جنگونه ختم شو ټول خوشاله د الله په دین باندې مگر مسلمان باندې غیر مسلم غالب شو مسلمانی بیخ بنیاد وخت کا آیات تا ګورا تاسو منځ کې مینا راوستا فاس پهتو نعمت اخوانا تاسو په کنارو د دوغل د ور وای خلاص کړئ د قرنګي الله آیتونه بیانې شاید تاسو هدایت قبول کړئ نو دا وایا چې الله خو پویږي کزه وته الله ټول کائنات پیدا کړی دی تاله عقل را کړی دی تاله دماغ را کړی دی اگر را کړی دی بل چانا پاګه دماغ ولاره موټر ټریکټر سکوټر یې جوړای جازونه جوړای بیا د غیر رفتار ته ګوره تیزی ته 1000 میل فی ګنټه 2000 میل فی ګنټه لاندې دا غیستنې نشته دی اپ آسمان کې روان دی دا د الله نعمت دی چې ستا په دماغو کې اچول دا که مجنون پاگل دی هغه ساده دا نعمت نشته نه پوهیږي هغه په هیڅ هم نه پوهیږي دا آیتونه بیا واپس کوي یاد کئ نعمت د الله نعمت نمراد قرآن دی نعمت نمراد اسلام دی روح المانی ابو سعود جواهر کې داسي و اسلام اوس حضرت اسلام قبول کو د نبی علیہ السلام حلقه کې راغلو چراغ له ټول اولیاء وګرځیدل او ټول فتنه ختم شوي شیر و شکر شو ومیثاقه منسوب ویا واذکروا نعمت الله واذکروا میثاقه مفول به شو یاد کئ میثاق د الله هاغه میثاق واسقکم به په یوم المیثاق کې هغه وی الست بربکم تاسو ټولو وی بالا اوس بالا ولو لګیدا الذي تمام احکام مرادی اس قلتم سمعنا واطعنا تاسو وی چې موږ واوري دا واطعنا موږ ومنلا واتقوا الله دا ملک چې جدا شو نو اول کې دا عهد او چې د دې قانون به قران او حديث وي کتابونه د شریعت به زکه چې د مسلمانانو خطه ده نو اسلام به پکې تر اوسه یو خبره اجرا نه ده شوې نور هر اجرا کیږي به حسابا او د اسلام یو خبره سرګند نه شو دي ته بدبختی وایي انسان چې بدبختای په لارې باندې لاړ شي داغه نه بس ګیلا کوي مسله بیان واو تاسو یې سمینا وا تو انا وتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا دا 15 منټ په وقفه وکړو ما باندې لږ بوج راغی سبق ګرانو اله وایته وش سبحان الله مزکی او دس بہو کو بیا برازو سبق تے انشاءاللہ